NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De inflatie is voor de tweede maand op rij iets opgelopen, blijkt uit cijfers van het CBS. In mei lagen de prijzen 6,1% hoger dan een jaar eerder. In april was de inflatie nog 5,2%. Amerikaanse aanklagers hebben belastende audio-opnames in handen waarin oud-president Trump praat over geheime documenten, meldt CNN. De papieren zouden gaan over het kernwapenprogramma van Iran. Op de opname zegt Trump volgens CNN dat hij weet dat het gaat om documenten die nog geheim zijn. De politie is het niet eens met beschuldigingen van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie zegt dat demonstranten ongeoorloofd in de gaten worden gehouden. Zo worden betogers gecontroleerd op identiteitsbewijzen en worden die gegevens 5 jaar lang opgeslagen. De politie ontkent dat de werkwijze onrechtmatig is. En de Braziliaanse oud-president Collor moet bijna 9 jaar de cel in voor corruptie. Hij zou als senator zo'n 6 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen van een dochterbedrijf van oliegigant Petrobras. Collor kan nog in beroep. Zolang dat loopt, hoeft hij nog niet de gevangenis in. En als het goed is heb ik ook nog een weertje. Ik zie het niet staan, maar ik ga het even oplezen. Daar is hij. Vanochtend veel bewolking, later meer zon. Vooral in het midden en zuiden van het land. Het wordt 15 tot 21 graden. Morgen is er iets meer zon en ook iets warmer dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn druk bezig op te lossen. Wat opvalt, de files op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht, 9 kilometer lang. Het komt allemaal door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is zowat 40 minuten. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal tussen Zevenbergen en Knooppunt Klaverpolder, 6 kilometer file en 35 minuten extra reistijd. Ook in Brabant op de A58 Tilburg richting Breda. Door een spoedtransport was de weg even dicht tussen Tilburg Centrum West en Bavel, 6 kilometer file. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 1 juni en vandaag... De Spraakmaker. Is Martijn Stoutjezijk. Hij is onderzoeker kerkelijk slavernijverleden. Met de Bijbel in de hand heeft de kerk haar rol in de slavernij lange tijd goed gepraat. Maar na een eerdere erkenning van het leed is het nu ook echt tijd om schoon schip te maken. In het Mediaforum... Het voormalig GroenLinks statenlid Deborah Fernald, dat op Volt heeft gestemd, staat de media uitgebreid te woord. En dat is niet per se goed voor het toch al broze vertrouwen in de politiek. En verder... Het is altijd een tikkie ongemakkelijk. Maar in hoeverre neem je de regie over je eigen Wikipedia-pagina die door een ander is gemaakt. Daar gaan we het ook straks over hebben. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. En die is: ouders moeten hun kinderen vaker grenzen stellen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het is gewoon lekker en zo makkelijk en snel. Ik weet dat het ook gezond is, maar het zal lekker zijn. Een kwart van alle jongvolwassenen in Nederland heeft overgewicht. Meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Walen, om het maar te zeggen. Het aantal jongeren dat te zwaar is, stijgt door de jaren heen gestaag. Persoonlijke grenzen zijn belangrijk om in balans te blijven. Te dik zijn, obesitas, overgewicht. Duidelijke grens stellen, zonder dat we ons daar extreem schuldig over voelen. Oh, dat ziet er wel lekker uit, dus dan pak ik dat. Daarmee drukken we uit wie we zijn en waar we voor staan. Ja, maar het aanleiding van, is het overgewicht, het nieuws daarover vanochtend van jongeren wat weer is toegenomen. Maar er zijn natuurlijk meer zorgelijke ontwikkelingen als het gaat om de mentale druk die jongeren ervaren, maar ook het feit dat ze minder bewegen, dat ze veel op hun telefoon zitten of op schermpjes zitten, wat ook weer gevolgen kan hebben voor het welzijn. En de vraag is, in hoeverre hebben ouders daar de verantwoordelijkheid in en moeten ze vaker grenzen durven stellen? Dat is de stelling. Nou, twee ouders hier aan tafel. Martijn Stoutjesdijk is dus onze spraakmaker, onderzoeker en vader van twee jonge kinderen, 1 en 3. Welkom, Martijn. Het grenzen stellen, ben je er al mee begonnen? Ja, volgens mij begint dat ongeveer de eerste dag. Ik mag hopen van wel. Ja, was het op dag 1 al? Nee, niet op dag 1, maar het gaat al wel heel snel. Ja. Maar heb je het idee van, ik ga er dicht op zitten? Op dit specifieke... Nou, volgens mij begint het met kleine kinderen. In ieder geval bij mijn kleine kinderen begon het met het feit van, hoe krijg je ze überhaupt aan het eten? Want overstap van melk naar normaal eten is al een heel ingewikkelde. En dan krijg je inderdaad meteen toch wel die discussies van, ja, je hebt graag dat ze groente eten, maar ze neigen eerder naar andere dingen. Dus in die zin is dit een heel herkenbaar thema. Ja. Alleen nu hebben we alles natuurlijk nog in eigen hand. Ja. Maar heb je het idee van, ik ben een ouder die redelijk strak gaat opvoeden? Of heb je meer zoiets van, nou, alles in goed overleg en ik wil ze vooral vrijheid geven? Ik denk dat ik een ouder ben die wel uitlegt waarom ik doe wat ik doe. Maar ik denk tegelijkertijd dat kinderen belang hebben bij duidelijke grenzen en helderheid over waarom ik dan ook bepaalde grenzen strek. Ja, ja, dan ga je gewoon zeggen, soms is het zo. Ja. Luister er maar naar. Ja. Denk ze. Nou, dan ga ik even naar Rennie Rijpma, hoofdredacteur bij het AD. Goedemorgen, hier alvast voor het Mediaforum. Die van jou zijn al wat ouder. Ja, zeker. 16 en 20. Ja, en jij hanteert eigenlijk de stelregel, tot en met de basisschool heb je nog kans. Nou ja, daarna is het gewoon simpelweg lastig. Omdat je kinderen minder uit beeld zijn. En ik denk dat een van de issues minder is... Minder in beeld zijn. Ja, in beeld. Je, weet, ja. Ja, je hebt er zelf minder zicht op. En er is natuurlijk tegenwoordig overal in een enorme overvloed. En ook eigenlijk vrij goedkoop eten beschikbaar. En als een kind eenmaal op de middelbare school zit... Ja, je bent er niet meer bij. Hè? Dus ik denk alles wat je er aan nou ja, goede beweegredenen info stoppen... moet je vooral tot en met die basisschool volop doen. Ja, en als het gaat om inderdaad wat zij naar de middelbare school meenamen... is dat wel brood of namen ze überhaupt niks mee en werd er altijd iets gehaald? In het begin namen ze zeker altijd brood mee. En ik heb ook nog wel eens een keer de fout begaan om het brood achterna te brengen op het moment dat ze dat vergeten waren. Dat schijnt een van de gênantste momenten van een puber te zijn. Dus dat moet je daarna echt nooit meer doen. Nee. Maar uiteindelijk ook veel zelf. En, maar heb je een beeld van wat ze eigenlijk op een dag eten? Nou, als je 16 bent, eet je vooral heel veel. Dat. Ja, en goed, dan beweegt. Heb je het ook nodig. Maar goed, even, als je een kind hebt wat ook veel sport... dan is dat nog te accepteren. Ja. Jij maakt je in ieder geval geen zorgen. Nou, dat vind ik ook weer iets te makkelijk gezegd. Want waar de stelling over gaat, moet je grenzen stellen. Ja, het is soms best ingewikkeld, omdat het ook vaak tot conflict leidt. En daar heb je misschien niet altijd zin in. En toch is het nodig. Ja, ja dat is er wel eentje, volgens mij. Dat je soms zelf ook misschien te moe bent. Of ook niet de buiten voor hebt. Dat je denkt, nou, laat maar een keer. Ik geef me een keer gewonnen. Of je wordt gepakt op je eigen woorden. Precies, en, ja. Of je... pakt zelf ook een keer die zak chips. Ja. Ga dan nog maar eens zeggen van dat een kind dat niet mag. Ja. Er is veel gebeld vanochtend. Ik ga beginnen met Leonore Zuurmond. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een kind van 5. Nou, een zoon van 5. Is grenzen stellen een uitdaging? Ja, best wel. En ook omdat ik merk dat het je moeilijk wordt gemaakt in de maatschappij. Dus je kan nog zo goede voornemens hebben. Maar als je bijvoorbeeld boodschappen gaat doen met je kind... en je moet een aantal winkels af... dan krijg je eigenlijk al automatisch een snoeppot... die eerst over de toonbank gaat en dan de vraag... mag je kind een snoepje of mag hij een snoepje? Ja, en dat is echt wel heel vervelend. Want dat gebeurt zodra je kind kan lopen. Ja. Wat moet hij daarmee? Ja, ja. Je kan het niet meer tegenhouden. Nou, in het begin kan je dat nog, nee. Maar nu weet hij donders goed waar je wat krijgt. Dus ja, hij begint al te glunderen als hij de winkel binnenloopt. En dat is ook als je ergens in een restaurant of ergens gaat zitten... en dan is het eerste, god, wat wil je drinken? Appelsap of fristi? En we hebben chocomel... Dan denk ik, ja, gelukkig zegt hij vaak nog water. Maar ja, de vraag is al gesteld voordat je zelf daar iets over kan zeggen. En zeggen, nou, we doen water. En goed, ja, allemaal dat soort dingen. Ja. Dat vind ik heel, heel lastig. Dus met dat drinken lukt dat nog wel? Met die snoepjes heeft hij al zijn favoriete winkelaanbod. Zeg maar op basis van de snoeppot heeft hij hem al uitgekozen. En dan denk je, ja, dan wordt het een beetje vechten tegen de bierkaai. Ja. Ja, dat is vechten tegen de bierkaai. En ja, vroeger, als ik terugga in mijn herinnering... hadden wij misschien in het weekend wat extra lekkers. Een chipsje en wat frisdrank. Ja, dat wordt nu de hele week bijna aangeboden. Ja, ik doe het niet, ik probeer het niet. Want elk iets wat niet wordt genomen is volgens mij een winst. En daardoor krijg je volgens mij ook dat die kinderen die smaak... beleving niet hebben naar of die hang naar frisdrank, dat het niet gewoon is. Maar als het sluipt er gewoon in. En dus dat maakt het best lastig dat je als ouders wilt ten opzichte van eigenlijk de rest van de maatschappij en de verleiding waar ze aan bloot worden gesteld. Zeker, ja. Dankjewel, Leonore. En dus grenzen stellen, ja. En dus grenzen stellen en in ieder geval dat blijven doen. Dat is wel wat jij probeert. Ja, dat herkende jij volgens mij, Rennie, ook wel. Van vroeger was het in het weekend, bij wijze van spreken, dat je iets bijzonders kreeg. Ja, precies. Of als er een keer echt iets bijzonders door de week was. Maar anders eigenlijk werd weinig gesnoept. Ja, er werd weinig gesnoept. Ja. En gewoon de basis, koffie, thee, water inderdaad. Ja, ja. Maar, Lucas Schreuder, goedemorgen. Goedemorgen. U vindt ook dat grenzen stellen best lastig wordt gemaakt in deze maatschappij. Wat is een voorbeeld wat u wilt aanhalen? Nou ja, ik kan alleen maar eens zijn met wat ik net hoorde. Ik heb 2 kinderen, een zoon van 14 en een dochter van 11. En ik heb een tijd geleden nog wel een gesprek gevoerd op school over mobiel telefoongebruik. En dan heb ik het over de basisschool. Ja, en dan werd ik eigenlijk gek aangekeken dat ik daarover begon en wat hun beeld erbij was. Ja, dus je kan zelf als ouder heel veel proberen. Maar als de school, de crash, je omgeving niet meehelpt, dan is het eigenlijk, ja, dan kan je binnen je huis doen wat je kan doen. Maar dat is wel lastig. Ja, want als het om schermtijd gaat, dan heeft u thuis wel degelijk die schermtijd. Maar wat is op school, die telefoon gaat wel mee naar school bijvoorbeeld? Nou, mijn dochter niet, maar mijn zoon, die is 14, die heeft zijn telefoon naar school, dat moet wel. En die heeft schermtijd op zijn telefoon. Dat kan je tegenwoordig heel mooi instellen, dat weet ik toch hoe dat werkt. Maar die klaagde wel veel over en hij is een van de weinigen. En dan zoek ik toch wel een beetje, waar kan ik streng zijn en hem helpen? Ja. En waar moet ik hem een beetje loslaten? Want ik kan hem ook niet helemaal buitenspel zetten van zijn vrienden. Nou, dat lijkt me ook best een lastige. Ook als het om gamen gaat. Of nou, ik had er vanochtend toevallig zo'n e-bike aan. Wat ik dan wel eens hoor in de omgeving, dat alle vrienden hebben een e-bike. Van ja, laat je kind dan wel zelf fietsen? Of hangt hij gewoon aan de bagagedrager? Dat kan het uiteindelijk ook worden van zijn vrienden. Maar als de hele omgeving het anders doet, dan moet je als ouder denk ik wel sterk in je schoenen blijven staan. Lukt dat? Dat is schipperen. Dat is, je kan heel stellig zijn, maar ik denk we allemaal wel voorbeelden kennen van mensen die echt helemaal niks mochten. Dus dat ken ik vroeger ook wel omheen. Ja, en dat is toch wel echt lastig voor die kinderen. Dus ik probeer een beetje te schipperen tussen ze wat ruimte geven, mijn zoon ruimte geven. Want aan de andere kant, als ik alles dichtzet, dan geef ik me ook natuurlijk een signaal af van dan verwijder ik hem alleen maar in die discussie. En dan gaat hij ook zijn eigen gang. Gaat hij wel wegen eromheen vinden. Ja. Dus daar ben dan ik wordt ook het stiekem gedrag. Of hij valt buiten de groep. Dat zijn allebei dingen die je ook niet wil. Nee. Ja. Dus wat dat betreft, streng zijn of strenger zijn. Ik denk dat het toch, volgens een voorstel vanuit de Tweede Kamer om iets te doen aan mobiele telefonie. Dat soort dingen zijn nodig. Dat we veel meer ruimte creëren in een omgeving waar gewoon kinderen zich kunnen bewegen zonder dat ze aan allerlei dingen worden blootgesteld. In die zin wil je als ouders ook een beetje gefaciliteerd worden met regelgeving. Ja, dat denk ik wel. Ja. Achter de hand, buiten het feit dat het om de gezondheid natuurlijk voor van die jongeren gaat in dit geval. Dankjewel. Ja. Lucas Schreuder. Edgar van Meels, kinderarts endocrinoloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis, hoogleraar jeugd, voeding en gezondheid aan de Universiteit Maastricht. Hele mond vol, meneer Van Meel. Maar dan moet u er verstand van hebben. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn dit verhalen die u ook regelmatig hoort bij u in de spreekkamer? Ja, dat klopt helemaal. Heel herkenbaar. En het is ontzettend moeilijk voor ouders om de rug recht te houden en te doen wat goed is voor hun kinderen. Ja, en wat vertelt u ze dan? Of wat geeft u ze voor advies? Nou, ik probeer ze wel mee te nemen dat het niet het kind de schuld is, zeg maar. Het kinderen zijn van nature, wij mensen natuurlijk zijn van nature geneigd om calorieën vooral tot ons te nemen. Dus zodra daar inderdaad ruimte voor is, dan ben je erop gefocust en dan ga je ervoor. En als je volwassen bent, dan weet je van, dat moet ik niet doen. En dan is het nog lastig. Maar kinderen hebben die rem nog niet. Dat moeten ze leren. En daar zijn de ouders voor. Dus ik probeer ze wel mee te nemen in hoe moeilijk dat is. En het betekent soms ook dat daar steun voor moet komen. Van, u gaf al als voorbeeld aan vanuit de overheid. Maar bij ernstige gevallen ook vanuit de zorg. Dat daar echt hulp bij moet komen. Want eigenlijk zegt u daarmee op het moment dat een kind in principe gezond is en het heeft overgewicht, dan is dat eigenlijk doordat de ouders dat toelaten en laten gebeuren? Ja, dat is te kort door de bocht. Hè. Dat, kijk, als je bedenkt dat 40-70% van het gewicht van de mens overdraagbaar is, zeg maar erfelijk is voor het gemak, dan weet je al dat je op een paar punten achterstaat als je die genetische belasting hebt om dat over te dragen. Dus dan weet je al, dat kind is eigenlijk van nature geneigd om de extra calorieën op te slaan meer dan een ander kind. En natuurlijk komt daar die andere factor ook bij. Die calorieën moeten wel worden aangeboden, anders gebeurt dat niet. Maar dat maakt wel dat het een stuk lastiger is. Maar en bespreekt u dat dan? Dat je gewoon aangeeft aan die ouders van, luister, uw kind, dat geldt voor u, uw kind zal daar gevoelig voor zijn. Dus wees er extra waakzaam op. Ja, zeker. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Want er zit een heel sterk stigma op. Mensen hebben altijd het idee van, dat potje gaat door het mondje, dus kijken meteen de ouders aan. Het erge is, als het stigma in de relatie hebben staan, en dat gaat al generaties zo. Dan gaan mensen daar zelf ook in geloven. Ja. Dus denk ook, het ligt aan mij. En dan speelt schaamte een rol. En dan speelt vervolgens eerlijkheid een rol. Zo, je hebt die eerlijkheid zo nodig om proberen mee te kijken, mee te denken in welke stappen er gezet moeten worden. Voelen ouders zich eigenlijk snel aangevallen of bekritiseerd? Of misschien onzeker worden ook als u ze erop aanspreekt? Zeker, zeker. Dus dat is echt, dat hebben we ook zelf moeten leren. Wij moeten ook beseffen dat wij als zorgverleners daar ook aan bijdragen. En dat gaat soms ook zelfs onbewust. Dus we moeten daar heel erg niet stigmatiserend in zijn en begripvol in zijn. Want het is gewoon verdraaide moeilijk. Hè? Met erfelijke aanleg in onze omgeving waar we in opgroeien. Ja, en dan is het niet zo, dan heb je weer zo'n arts. Die vertelt mij wel even wat ik moet doen. Ja, nou, dat is nog steeds wel het geval. En soms is het niet eens zo bedoeld, maar dan kan het soms toch nog overkomen. Want het ligt heel erg gevoelig. Ja. En dat heeft nou eenmaal met het stigma te maken. En dat begint al zo vroeg. Want er zit natuurlijk op het onderwerp overwicht zit ook een ethisch en een esthetisch effect of een kant daarvan. Ja, ja. En dus mensen hebben het vaak over de ethische kant. Of de esthetische kant. Terwijl vanuit de zorg kijken natuurlijk vooral naar de gezondheid. Ja, uiteraard. Martijn, je hebt een vraag. En dat loopt heel erg door elkaar heen. Ja, ik vroeg me af, voelt u zich als specialist en als zorgverlener voldoende gesteund door overheid en maatschappelijke organisatie? Ik denk bijvoorbeeld aan scholen die een belangrijke rol spelen, maar die vaak ook een vette hap aanbieden in schoolaula's. Hoe kijkt u daarnaar? Tractaties, dat soort dingen. Ja, dat draagt een heel belangrijk thema aan. Inderdaad, soms voelt het alsof het wijnen met de kraan open is. Dus het is vaak van hoe leer je ouders vervolgens hun kinderen te leren om te gaan in die dikmakende omgeving waar we in zitten. Maar we noemen nu scholen. Er is nu een initiatief waar we zelf ook aan meedoen vanuit de Universiteit Maastricht, Gezonde Basisschool voor de Toekomst, dat juist gericht is om te kijken van hoe kun je via die scholen gezondheidsbevordering bewerkstelligen. En dat is natuurlijk lastig, want scholen hebben ook een hartstikke druk. Dus het is zoeken naar de gemene deler. En een van de effecten waar we naar kijken is hoe je via gezondheid, dus gezond gedrag, ook betere concentratie in de klas kunt krijgen. En dan snijdt het mes aan twee kanten. Ja, maar bij de kinderen dat is lastig. Dat is een discussie die we echt met elkaar aan moeten gaan. Ja. Dank u wel, meneer Van Mil. Edgar Van Mil was dat. Dan ga ik praten met meneer Zandberg. Bernard Zandberg, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft 26 jaar aan de Luxemburgse grens gewoond. En dan vergelijkt u de opvoeding van kinderen in Nederland en daar. En dan denkt u? Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Nou, het grappige is, ik heb gewerkt in Luxemburg met kinderen hebben op een Belgische school, Franstalige Belgische school, gezeten. Mm-hmm. En wat je daar merkt is dat de discipline daar gewoon veel meer is. Zoals altijd schetsend in onze familie werd gezegd. Mijn beide dochters werden altijd de Belgen genoemd. En dat stond zo'n beetje synoniem met streng opgevoed zijn. Okay. En dat is heel grappig. Dat vonden zij dat ook. En dat blijkt ook wel. Als je bij de borrel bent, dan zie je in Nederland komen bakken met hapjes. En alle kinderen die vragen niet eens. Die lopen naar die bakken, die eten die bakken leeg en lopen dan weer door. En dat doen uw kinderen niet? Wat zegt u? Uw kinderen hebben dat niet gedaan? Die deden dat niet. En dat vonden dan in onze familie, maar ook bij andere vrienden die ook in het buitenland zaten, die hadden ook dat probleem dat die kinderen gewoon veel terughoudender zijn. Want in Nederland, kijk, het probleem wat ik vind, waar misschien niet helemaal. In Nederland moet het kind het leuk hebben. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de stelling die ik vind. Een kind mag het niet leuk hebben. Dus als ze naar een kamp gaan en ze hebben 4 dagen of 5 dagen het niet leuk, nou ja, pech hebben. Maar dat mag in Nederland niet. Als uw kind enorm heimwee zou hebben gehad, dan gaat u hem niet ophalen. Dan is het jammer, joh, hier leer je van. Nee, tot op zekere hoogte laat je het kind dan daar zitten, ja. Mm. Ja, en wat is dan het idee daarachter? Niet dat het in het leven ook niet altijd even leuk is. Als zij als kind altijd alles leuk moeten vinden en als we dan en dan zijn ze straks volwassen en dan krijgen ze allemaal tegenslagen en dan blijkt ze er eigenlijk helemaal niet mee overweg te kunnen. Ja. Dus u heeft ook het idee op deze manier heb ik ze ook wel weerbaarder gemaakt. Ja, absoluut. Ja. En zeker mijn kinderen die dus altijd in het buitenland hebben gezeten, die gingen naar een studentenstad en die hadden het in het begin helemaal niet leuk. Die kwamen gewoon huilend thuis. Die Nederlanders zijn een stel zakken met grote monden en zelf en erg overtuigd. En die konden zich in het begin gewoon niet makkelijk handhaven. En hoe heeft zich dat dan ontwikkeld? Heeft u het idee van uiteindelijk... Ja, dan... zijn dat prima. Die hebben zich prima ontwikkeld. Die hebben in hun studententijd allerlei baantjes gehad. En die hebben zich prima ontwikkeld. Maar het heeft zeker, als je ze zou vragen... Hoe was het in die beginperiode in de studentenstad? Ja, dan vonden ze dat matig. Ja, ja. Maar ook wel eens helemaal tot het gaatje gegaan met drinken. En heeft u daar een beeld van of niet? Nou, daar zat het andere verschil. Dan was er een feest op een avond en de volgende dag was er tentamen. En dan zeiden mijn dochters, ik ga iets eerder weg, want ik moet dat tentamen doen. En de Nederlandse kinderen zeiden, oh, laat maar zitten, ik wacht tot ik ga tot het gaatje. En dat tentamen de volgende dag laat ik lopen. En ik doe het wel straks op de herhaling later in het jaar. Ja. Ja, en dat, die discipline, die hadden onze kinderen. Dat was ook zo. Ja. Want dan was er op een gegeven moment was er ook een student in medicijnen. Die kreeg een dik boek. Dit boek moet je gewoon kennen voor tentamen. En toen zei ze, nou, dan lachte ik me suf. Want al die Nederlanders, die raakten in paniek. En wij die in België dat, en het Franse systeem hadden, waren opgevoed. Wij pakten dat boek, we hakten het in zoveel mootjes. En we gingen studeren en klaar was het. Maar meneer Sandberg, ik mag toch hopen dat u ook wel eens discussies heeft gehad hierover met de kinderen, of niet? Tuurlijk. Oh, tuurlijk. Heb je daar discussie, ja. Tuurlijk. Nee, het is niet, u slaapt met de vuist op tafel, het gebeurt, en, of ook? Nee, maar je moet wel op een gegeven moment die richtlijnen en de grenzen leggen. Ja. En dat gebeurt gewoon. Kijk, in Nederland, kijk maar naar de supermarkt. Je komt de supermarkt binnen, dan zit een moeder met een kind. Dan zegt de moeder, nou Marietje, wat wil je eten? En dan zegt, weet je nou, wil je dat eten? Nee, dat vind ik niet lekker. Nou, dan eten we dat niet. Oké, nou, zullen we dat eten? En dan, wat wil je nog ijs toe ook hebben? U schetst wel echt een heel erg zwart-wit beeld. Ja, maar dit is wel een beetje zwart-wit. Ja. Maar zoals die mevrouw eerder in uw programma ook al zei... alleen op zaterdag kregen we frisdrank en chips. Ja. Nee, dat herkennen veel mensen. En heeft een kind zich op spruitjes moeten vastbijten... Meneer Sandberg, het beeld is me helemaal duidelijk. Ik ga door met de andere bellers ook. Hartelijk dank. Bernard Sandberg was dat. Steven Ponde is ontwikkelingspsycholoog. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt het verhaal van meneer Sandberg ook gehoord. Het zijn eigenlijk twee manieren van opvoeden. Hij zegt, als je inderdaad duidelijkere grenzen stelt... maak je je kind ook weerbaarder... en komt het uiteindelijk zichzelf ook minder tegen in de maatschappij. Ja, dat klopt. Hè. Dus opvoeden gaat natuurlijk heel erg over grenzen. Welke grenzen hanteer je? En je kunt dus hele strakke grenzen hanteren. Dat is een soort autoritaire opvoedstijl. Of hele losse. En dat noemen we ook wel de permissieve. Hè, dus dat je veel meer toestaat. Mm-hmm. En Nederlandse ouders zijn over het algemeen een beetje aan het zoeken... in de balans tussen die twee. Want als je heel streng bent, hè, dus je hebt hele strakke grenzen... zo van, ik wil dat je nu je kamer opruimt... nou, dan springt de kinderen in de houding en die, in heel veel landen... en die ruimen dan hun kamer op. De downside daarvan, het nadeel daarvan is... als je kind ergens mee zit of ook iets leuks... Hè, bijvoorbeeld je 14-jarige dochter heeft voor het eerst gezoend... dan ga je dat niet aan je hele autoritaire ouders melden... He, dus die verbinding, die verlies je een beetje als je heel streng bent. Als je juist alles loslaat, he, dus je bent meer gelijkgeschakeld met je kind... dus je wisselt veel meer van dat soort dingen uit... dat willen we eigenlijk heel graag. Wat we daarvoor inleveren is een zekere mate van autoriteit. Dat als wij iets zeggen, dat gebeurt. Ja. En ik merk dat ouders eigenlijk die balans vinden tussen die twee... Want in heel veel landen is het gewoon heel helder. Je hebt hele autoritaire ouders. En als zij zeggen spring, ja, dan vraag je alleen nog maar even... hoe hoog wil je dat ik spring? Ja, ja, ja. Maar je gaat springen. Maar je sluit je ook een beetje af voor dat andere deel. Dus die vertrouwensband, die vinden wij in Nederland heel moeilijk. Maar om dan de balans daartussen te vinden... Er wordt ook wel eens gezegd, choose your battles. Is dat iets? Dus kijk waar je streng op wil zijn en laat andere dingen misschien... wat meer de teugels vieren op andere gebieden? Precies, maar alleen dat al, hè, wat je terecht zegt... dat wil al zeggen hoe geven we die balans nou vorm? Tussen aan de ene kant wil ik de bepalende ouder zijn... maar ik wil ook die eigenlijk halve vriend zijn... waarmee je je leven deelt. En dit, hè, dus alles wat ik gehoord heb tot nu toe... Mm-hmm. En ook de laatste, degene die jullie gebeld hebben... Ja, die neigt dus wat meer naar die strengere grenzen. En ik weet niet of dat in dit geval het geval was geweest natuurlijk... maar dan loop je ook het gevaar dat je wat minder dat werkelijke contact hebt... op dat wij Nederlanders nu ook eenmaal heel erg belangrijk vinden. Ja. En dat is ook terecht. Maar dat maakt die balans zoeken ingewikkeld. Maar er zit wel een verschil tussen autoritair zijn en grenzen stellen. Toch? Daar zit volgens mij een aardige wereld tussen nog. Zeker, nee, maar ik neem even de uiterste. Ja. Dus die hele strengheid, of dat laissez-faire, laat het allemaal maar lopen. En we zoeken allemaal ergens de balans tussen die twee. Ja. Omdat we eigenlijk in de ideale wereld zeggen wij... ik wil dat je nu je kamer opruimt. En dat ze in de houding springen hun kamer opruimen. En tegelijkertijd willen dat als ze iets meemaken, emotioneel heftigs, kwetsbaars in hun leven meemaken, waar ze zelf misschien niet zo vrij uitkomen, dat ze dat ook met ons delen. Ja. En dan, dat zijn twee dingen die elkaar redelijk uitsluiten. Precies, dat maakt het een lastige balans. Dankjewel, ja, Steven Pont. Ja, balans zo moeilijk. Ja, nou, die kamer opruimen zou wel eens heel fijn zijn trouwens. Jelle Jolles ga ik nog mee praten tot slot. Hij is emeritus hoogleraar neuropsychologie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik begrijp dat volgens u de kunst is vrijheid geven, maar dan binnen bepaalde kaders. Moet ik het zo zien? Zet je kind in een heel grote schilderijlijst en daarbinnen mag je doen wat je wil. Maar uiteindelijk hebben we wel de lijst van de schilderij. En dat zijn de grenzen? Ja, ik zou zeggen vrijheid in geborgenheid. De geborgenheid, dat is de rol die de ouder speelt. De ouders hebben meerdere rollen. Als je als ouder de regie neemt, en dat moet, dan kun je steun geven en sturing. En sturing is soms grenzen stellen en inspiratie geven. Dat is wat de jongeren nodig hebben. Zeker in de tienertijd weet je nog onvoldoende hoe de wereld eruit ziet. Je hebt te weinig kennis en ervaring. En die moet toch op een of andere manier van de omgeving komen. En de ouders hebben daar een gigantisch belang op. En als het dan bijvoorbeeld over die schermtijd gaat en je hebt dat ingesteld op die telefoon, je krijgt daar discussie over. Is het dan zeggen, nou, ik bepaal gewoon, dit zijn de regels die wij in huis hebben. Of moet je helemaal gaan toelichten wat de ervaringen zijn, wat de consequenties kunnen zijn als je te veel op je telefoon zit? Of is het soms ook gewoon van, ja, ik ben je moeder, ik ben je vader, je hebt maar gewoon even te luisteren nu. Ja, in extreme gevallen zal dat moeten gebeuren. Maar ik denk dat ieder kind er recht op heeft om te begrijpen van waarom. En sommige kinderen wordt het ook wel moeilijk gemaakt als ouders wel heel veel op hun telefoon zitten. En dan krijg je discussies van, mam, jij zit nu wel op je telefoon en je hebt mij gezegd dat ik dat niet mag. En dan? Wat zeg je dan als ouder? Je grijnst en zegt, ja, Thomas, je hebt gelijk. Zullen we afspraken maken? Dus je geeft in ieder geval aan als ouder van waarom de dingen zijn. Waarom het niet goed is om alleen maar chips te eten. Waarom het niet goed is om 4 uur achter elkaar met je hoodie op de bank te zitten. Maar het belangrijk punt is dat je als ouder ook in respect met je kind bezig bent. Dat je het begrijpt, dat je de gebruiksaanwijzing begrijpt. Ja. Ouders moeten hun kinderen vaker grenzen stellen. Naar aanleiding daarvan hadden wij dit gesprek onder meer dus ook met Jelle Jolles. Hartelijk dank nog, meneer Jolles ook. Attentie, attentie, ondernemer. Kan jouw kantoor met een paar kuub minder? Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Deze week in de bonus. AH snoepgroente komkommer, schaal 400 gram, 1 plus 1 gratis. Alle AH Zaanlander per 100 gram voor 1,59. Alle AH kipburgers 2 stuks, 25% korting. En alle AH donuts, cookies of muffins, ook 25% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Dankjewel, hè? Ha, lekker die verse groente en fruit. Deze week bezorgen we al vanaf 1,95. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB+ radio. FM wordt DAB+. Ben jij al om? Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit 500 euro inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Gevlucht voor geweld, nergens welkom. Dat is de realiteit voor miljoenen mensen wereldwijd. Dan is het belangrijk dat er mensen zijn die wel willen helpen. Daarom gaan we van 12 tot 18 juni samen aan de bak tijdens de Week van de Vluchteling. Wat doe jij? Start of steun een actie op vluchteling.nl. En hallo lekker barbecue weer. Weet je trouwens wat ook heel lekker is? Onze voordelige kies en mix barbecue. Vega, groente, vis en vlees. 3 plus 1 gratis. Dus grill wat je wil. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Ik ben niet van pats, boem, knal en proefballonnen, zijn de woorden van ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker op de voorpagina van het AD vanochtend. Bescheidenheid siert de mens, maar is het handig als je aan het hoofd staat van een politieke partij? We gaan het daar in het mediaforum over hebben, maar nu eerst: de politie is het niet eens met de kritiek van Amnesty International. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. De politie reageert op mensenrechtenorganisatie Amnesty International, die zegt dat demonstranten ongeoorloofd in de gaten worden gehouden. Zo worden betogers gecontroleerd op identiteitsbewijzen en worden die gegevens 5 jaar lang opgeslagen. Dat gaat volgens Amnesty in tegen het recht op privacy en het demonstratierecht. De politie ontkent dat de werkwijze onrechtmatig is. De gegevens zouden nodig zijn om snel contact op te kunnen nemen als iemand aangifte wil doen of getuige is. De prijzen van producten zijn verder gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS. In mei waren de prijzen 6,1% hoger dan een jaar geleden. In april was dat nog 5,2%. De stijging is op allerlei vlakken te merken, zegt economieredacteur Nick Wouters. Waar je wel nog altijd ziet dat het nog veel meer duurder aan het worden is, zijn de diensten. Denk aan de horeca op de terrasjes. De prijzen die je daar betaalt voor een drankje of wat te eten, die nemen ook toe. En ik zag ook de internetdiensten. De eerste verhogingen voor 1 juni bijvoorbeeld bij Vodafone Ziggo aangekondigd. Prijsstijgingen van 7-8% die dus deze maand ingaan. Dus die prijsstijgingen zijn echt nog niet voorbij. Eten en drinken werd ook opnieuw duurder. Maar in de supermarkt lijken de prijsstijgingen nu wel hun top te hebben bereikt. 5 GGD-organisaties in Oost-Nederland gaan toch niet samenwerken als het gaat om forensische zorg. Dat komt doordat artsen bezwaren hebben tegen de roosters en een groter werkgebied. Het ging om een proef die vandaag zou beginnen en een half jaar zou duren. Een kwart van alle jongvolwassenen in Nederland heeft overgewicht, meldt het CBS. Bij 7% van de 18 tot 25-jarigen is er sprake van obesitas. Een Australische oorlogsveteraan heeft een rechtszaak verloren tegen 3 kranten die hem beschuldigden van oorlogsmisdaden in Afghanistan. De man was volgens Australische media betrokken bij het doden van 6 Afghanen zonder daarvoor een goede reden te hebben. De kranten schreven erover in 2018. De rechter oordeelt nu dat dat mocht. Rusland heeft afgelopen nacht opnieuw Kiev aangevallen vanuit de lucht. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad vielen daarbij 3 doden, onder wie 2 kinderen. Kiev wordt de afgelopen weken bijna dagelijks bestookt, zegt defensiespecialist Peter Weininga. Het lijkt erop dat ze toch de Oekraïnse luchtverdediging als het ware willen uitputten, waardoor die luchtverdediging mogelijk niet kan worden ingezet bij de bescherming van het Oekraïnse tegenoffensief. Want ja, elk moment staat te beginnen. Bij de aanval van vanochtend werd volgens de burgemeester van Kiev onder meer een polykliniek voor kinderen geraakt, net als 2 scholen, een politiebureau en een appartementencomplex. Treinpersoneel eist dat de NS meer gaat doen tegen agressie in de trein. De Spoorvakbond overhandigt vandaag een brandbrief met die boodschap aan NS-topman Koolmees. Volgens de vakbond zijn er steeds vaker incidenten in de trein. Afgelopen weekend nog raakten 2 mensen gewond na een steekpartij in een trein bij Ede. Doordat de conducteur ingreep, werd erger voorkomen. De vakbond zegt dat het een kwestie van tijd is voor er doden vallen. Het weer. Op veel plekken bewolkt. In het zuiden en midden is steeds vaker de zon te zien. Door de noordenwind is het kouder dan afgelopen dagen. Het wordt 14 tot 22 graden. Dankjewel, Marnix. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, weinig files nog over van de ochtendspits. Er zijn er nog 2 op dit moment op de A12. Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Harmelen. 8 kilometer, de vertraging van 10 minuten. En een kwartier extra reistijd is nodig op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Belfeld en Blerik. 3 kilometer, door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/detoekomstisplant. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Peach met de frisse smaak van perzik is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo. Lekker! Precies. Lekker fris, lekker Lipton. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. .nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het verhaal van voormalig GroenLinks-statenlid Deborah Fernald, die op een Volt-kandidaat voor de Eerste Kamer stemde, nam deze week een aantal interessante wendingen, en de laatste ook in de media. We kijken in dit Mediaforum naar de rol van de verschillende acteurs in dit wonderlijke relaas, zogezegd. En dat gaan we doen met Renny Rijpma. Zij is hoofdredacteur bij het Algemeen Dagblad. Haroun Ali is journalist en columnist en inmiddels hier. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. En onze spraakmaker is vanochtend Martijn Stoutjesdijk, en hij is onderzoeker kerkelijk slavernijverleden. En we beginnen met wat jullie is opgevallen in de media. Haroun, jij wil als een echte Swiftie het hebben over je idool Taylor Swift. Die voor jou toch een klein beetje van de voetstuk aan het vallen is. Mag ik het zo zeggen? Ja, het is weer een hele ingewikkelde toestand. Maar Taylor Swift heeft toch wel echt een enorme impact op eigenlijk de muziekindustrie wereldwijd. Ook vanuit zakelijk opzicht. Maar zij is nu aan het daten met Matty Healy. Dat is de voorman van de band The 1975. En die is heel erg in opspraak gekomen door allerlei racistische, antisemitische, vrouwonvriendelijke opmerkingen. Hij zou over de rapper Ice Spice, maar ook over de soort porno die hij kijkt, dat zou heel erg zwarte vrouwen vernederen. En hij heeft daar een beetje lak aan. Het interesseert hem allemaal niet zoveel. Dat is hem ook een beetje om te doen. Maar zij, Taylor Swift, Miss Americana, die eigenlijk juist haar imago altijd heel erg strak regisseert. Ja. Die wordt daar een beetje in meegesleept. En nu zie je dus dat de Swifties, de hardcore fans, en ik zit zelf ook in een chatgroep met een aantal hardcore fans. Maar bent er zelf? Ik ben er zelf ook zeker één. Ja. Wat moeten we hier nu mee? Want ja, je kunt haar niet afrekenen op die opmerkingen. Nee. Zij heeft niks fout gedaan. Tegelijkertijd is Taylor Swift wel iemand die altijd heel erg doet alsof ze een hele persoonlijke relatie met haar fans heeft. Maar je zegt ze doet het? Of heeft ze ook? Nou, zij zegt bijvoorbeeld altijd tijdens haar tour die ze nu doet van ik zie alles wat jullie over me zeggen of wat jullie op TikTok posten. Ze had een duet met Lana Del Rey. Toen vonden de fans dat Lana daar bijna niet op te horen was. Heeft ze een nieuwe versie uitgebracht waarin dat is gefixt. En ze is wel iemand die zich ook wel toch wel voordoet komen als iemand die heel inclusief en accepting wil zijn van iedereen. Dus juist iemand die zo ook bezig is met haar imago en dat ook probeert te sturen en dus heel erg bezig is met die relatie met fans, valt het nu heel erg op dat ze daar niks over zegt. Want de fans geven wel duidelijk aan. Ja, en ze hebben zelfs, een brief geschreven. Speak Up Now, een verwijzing naar Speak Now, het album wat ze nu weer opnieuw gaat uitbrengen. Van ja, weet je, je mag daten met wie je wilt, tuurlijk. Maar weet je, als jij voor deze normen en waarden staat, zul je daar actiever je best in moeten doen. En en eigenlijk je fans vanuit gemarginaliseerde groepen niet zomaar negeren eigenlijk. Ja, ja. Dat is denk ik wat heel... Want Taylor Swift heeft vooral veel witte vrouwen toch als fans. Maar met name de LHBTI'ers, de mensen van kleur die haar ook leuk vinden, die denken toch wel van ja, wacht eens even. Ja. Hoe oprecht is die Taylor nou? Hoe staat ze aan onze kant eigenlijk? Dat is een beetje het gevoel. Waar ligt ook een grens? Kijk, als je veel rekening houdt met jouw fans en je past muziek aan, maar ja, heb je ook nog een soort van recht op een privéleven? Ja, dat is dus eigenlijk, en daar verschijnen nu ook echt in de serieuzere media, New York Times, Rolling Stone, Guardian, die hebben er allemaal nu stukken over geschreven van, ja, maar dat kun je als fan toch helemaal niet van een artiest verwachten. Je kunt toch niet het privéleven sturen van iemand als Taylor Swift. Maar ja, dat is ook een beetje het hele ding. Taylor Swift wordt niet gezien als een mens van vlees en bloed. Het is een soort van halfgod, wordt er in een van die stukken gezegd. En daar verwachten we een soort van perfect hemels gedrag van. Maar dus ook bijna een bezit. Ja, maar dat zie je dus bij heel veel eigenlijk artiest-fanrelaties nu. Is dat fans zo... En ik kan het gelukkig nog wel een beetje van me afzetten. En een beetje relativeren. Maar met name jongere fans, die zijn daar zo van in de ban. Die volgen dat de hele dag. Ja. Die vinden gewoon dat een artiest eigenlijk zich moet gedragen op een manier die zij willen. En ja, dat is helemaal met die hele online cultuur eromheen. Mm-hmm. Waarin alles de hele dag wordt gedeeld en uitgefend en opgehitst. Het dubbele is natuurlijk dat die artiesten zelf dat ook heel erg prolongeren. Ja. Dus en op het moment dat het dan niet uitkomt. Of dat je denkt van ik wil nu even tijd voor mezelf. Wat voor eigenlijk iedereen een heel gerespecteerde wens is. Ja, wordt dat ineens lastig. Omdat je het daarvoor zo hebt uitgebuit. Ja, maar het gaat natuurlijk ook nu om haar partner. En waar die voor staat. En dat haak zeker staat op wat zij uitdraagt. Ja, ja, en dat is niet mals wat die allemaal heeft gezegd. Ik ga het niet hier herhalen. Maar is het Haroon? Want de Rolling Stone, Amerikaans tijdschrift, dat schreef in de column. We zouden het hier niet over hebben als Taylor Swift een man zou zijn. Dus over haar partnerkeuze. Wat denken jullie? Zou dat dan inderdaad ja, absoluut. En dat zie je door haar hele carrière heen. Dat zij op allerlei dingen is afgerekend. En ook inderdaad heel erg daardoor is gekleineerd door met wie ze... Ze heeft een hele reeks met bekende vriendjes gehad. Maar dat is heel lang waar mensen Taylor Swift van kenden. Terwijl het gewoon echt wel duidelijk is dat zij een hartstikke... ze wordt zelfs een poëet genoemd. Hartstikke goede tekstschrijver. Enorme invloed op de muziekindustrie. Op nog vrij jonge leeftijd. Het is ook wel weer echt heel jammer... vinden ik en de fans in de chatgroep ook. Dat het nu weer hierover gaat. Het gaat weer over Taylor Swift en haar vader vriendjes. Eerlijk gezegd denk ik niet dat dat voor mannelijke artiesten tegenwoordig anders is. Ik bedoel, als Harry Styles of Justin Bieber iets doet wat niet volgens verwachting is, wordt hij daar ook streng op aan. Worden zij daar ook streng op aangesproken door hun fans, die ook een hele nauwe fanbase dus dat hebben. Zijn, dat speelt volgens jou in dit geval geen rol. Ja, maar ik denk dus wel als Harry Styles een hele verschrikkelijke foute vriendin zou hebben, dat wel minder op hem zou afstralen dan zoals nu gebeurt bij Taylor Swift misschien. Ja, dat waag ik nog te betwijfelen. Misschien kunnen we proberen. Rennie Rijpma, jouw mediamoment gaat over eigenlijk jouw verbazing gisteren dat het volgende fragment alweer 9 geleden blijkt te zijn. An American journalist with the Wall Street Journal has now been arrested in Russia on spying charges. Opmerkelijk is vooral dat de Russische autoriteiten de journalist verdenken van spionage. The FSB is accusing Gershkovich of collecting state secrets for the US government. Dat is sinds de Koude Oorlog niet meer voorgekomen. Ja, Gershkovich, 9 weken geleden is het alweer dat hij werd gearresteerd. Het was groot nieuws destijds en... Wat waren jouw gedachtes? Nou ja, ik stuitte gisteren. Ik kwam een tweet tegen van Dirk Sauer. Die dit moment even markeerde. Zo van 9 weken alweer. En goed, het deed ook mij even de ogen openen. Dat ik dacht, oh ja, jeetje, 9 weken alweer. Terwijl, zoals je terecht zegt, het op dat moment groot nieuws was. Natuurlijk het feit aan zich dat een Wall Street Journal journalist in Rusland wordt opgepakt en beschuldigd van spionage. Maar ook wat dat eigenlijk zegt over alle andere journalisten die in Rusland actief zijn. zijn en over nou ja, hun veiligheid. Van betekent dit dat iedere journalist zomaar opgepakt kan worden? Nou, Iris of, de Graaf is al teruggehaald. Hè, Iris de Graaf is teruggehaald. Ja. Wij hebben ook nog een correspondent in Rusland. En dat was natuurlijk steeds al een onderwerp van gesprek. Van hoe veilig kan je daar je werk doen? Maar na deze arrestatie nog nadrukkelijker. Ja, en waar kom je dan op uit? Wat zijn dan aspecten die je daarin bespreekt? Ja, het blijft toch ook, je kan niet 100% zekerheid krijgen. En dat is ook het lastige in de afweging. Kijk, waar ik het met Joost Bosman, onze man in Moskou, over heb, is kan je daar je werk goed doen? Voel jij je veilig? Zijn er signalen waaruit je op zou kunnen maken dat je gevaar loopt? Hij is in de tussentijd ook wel eens even terug geweest in Nederland. Vervolgens toch weer naar Rusland gegaan. Visum weer opnieuw verlengd. Ja, het blijft gewoon onderwerp van gesprek. En ja. Kijk, dat is natuurlijk ook in deze kwestie van hij is opgepakt en hij wordt beschuldigd van spionage. Maar het is natuurlijk heel moeilijk voor ons westerse media na te gaan van is dat ergens op gestoeld? Is dat enkel om Amerikanen, om de Wall Street Journal of om hem persoonlijk dwars te zitten? Je kunt niet over die informatie beschikken. Nee, je kan niet over die informatie beschikken. Dus je kan ook moeilijk bepalen of dat ook daadwerkelijk iets zegt over onze journalisten uit de plek. Wat de Wall Street Journal doet, is dat ze echt een hele pagina ook... Zeker, ja, want daar ging ik gisteren ook even naar kijken. Naar aanleiding van die tweet. Toen dacht ik ook van, ja, wat is eigenlijk de laatste stand van zaken? Dus ik keek even bij de Wall Street Journal zelf. Want dat is dan toch de meest betrouwbare bron, denk ik, in dit geval. En zij hebben, vind ik wel bijzonder, een hele pagina gemaakt over zijn arrestatie, waarin je het laatste nieuws kan volgen. Waar ook een filmpje staat met familie van hem. Hè, over, nou ja, met een soort oproep en het wachten over dat hij hopelijk een keer wordt vrijgelaten. Maar bijvoorbeeld ook kan je nou ja, eigenlijk allerlei posts voor allerlei social media, van LinkedIn tot Instagram, downloaden om je support uit te spreken voor de journalist. Wil jij dat ook doen? Nou, ik was richting daar actie voeren. Ja, maar, omdat ik dacht voor iemand van jezelf is. Ik bedoel, en dat kan mijn omissie zijn, maar ik had dat nog niet eerder gezien. En ik stond er even bij stil, omdat ik dacht, wij media, journalisten, zijn natuurlijk altijd erop uit om zelf geen onderdeel te worden van het nieuws. Wij verslaan het nieuws. En hier doe je dat dan daadwerkelijk anders. En ja, ik vroeg mezelf ook even die vraag van, zou ik dat doen? Maar ik denk dat het eigenlijk moeilijk vooraf te bepalen is, omdat wat ik zou doen, ik zou er alles aan doen om te zorgen dat nou ja, ik zorg kan dragen voor de veiligheid van die journalist. En ik denk dat dat afhankelijk is van de situatie. En als daarvoor nodig zou zijn dat ik me zo stil mogelijk hou, dan hou je zou stil. Ik daarna luisteren. Als daarvoor nodig is dat ik zoveel mogelijk lawaai maak, ja, dan is dit wel een inspirerend voorbeeld van, hey, zo kan je gewoon massa genereren om blijvend aandacht te krijgen voor de kwestie. Haroon, vind je dat het een journalistieke kwestie kan zijn als het iemand van je eigen mensen betreft? Of je daarin vooral sec blijft? Jawel, en ook omdat gewoon journalisten inderdaad heel erg onder vuur liggen. Dus het is wel degelijk een verhaal als inderdaad een hele gerenommeerde journalist van een gerenommeerd medium om die redenen wordt opgepakt. Dus dat lawaai creëren kan inderdaad ook die beeldvorming over de journalistiek ten goede komen, denk ik. Ja, dat verschilt denk ik ook per medium. Kijk, de Wall Street Journal heeft een enorm natuurlijk apparaat achter zich. Ja, die kunnen dit ook doen. Inderdaad, als een journalist van een kleinere krant of zo daar wordt opgepakt, dan is inderdaad misschien stilte juist een betere oplossing om die persoon weg te krijgen. Ja. Ja, maar het is ook een soort van perceptieding. Want ja, doordat dit niet gebeurt, zullen heel veel andere kleinere media misschien denken, nou, we halen toch onze man terug. En dat is natuurlijk precies waar ze denk ik impact om te doen is. Het sowieso, maar dat alweer 9 weken is. Laat ze allemaal maar weggaan, ja. Dan politiek in eigen land. Dat een statenlid van GroenLinks op Volt stemt en dat daardoor GroenLinks een Eerste Kamerzetel minder heeft, dat was groot nieuws. Maar in de loop van de week ontwikkelt zich dit verhaal, van NOS tot RTL, van Volkskrant tot Met het oog op morgen. Gisteren gaf Deborah Fernald uitgebreid tekst en uitleg en dat deed menig wenkbrauwfront. Ik zei, als jij me gaat helpen, nou, dan doe ik die stem wel voor... Gewoon zei ik dat, dan geef ik die wel aan jullie, mijn stem. Ja, ik weet toch niet dat dat zo'n effect heeft? Kijk, als je niet weet hoe mensen erger je niet werkt, erger je kapot. En dat is nu gebeurd. Ik wilde het ook helemaal niet zeggen van wat ik had gestemd. Want ik denk, er komt toch nooit iemand achter. Ik heb het gewoon uit coulance gedaan. Wat ik wel aardig vond. Ja, het nieuws, maar met name ook de uitleg zorgde voor, nou, niet alleen gefronste wenkbrauwen, maar ook veel lachere reacties. Over de mensen erger je niet ook. Ja. Jij vond het eigenlijk vooral verdrietig. Want je dacht, dit doet vertrouwen in de politiek geen goed. Want ik zag ook wel mensen die een beetje sympathie voor haar hadden. Van, het was ook wel een beetje verfrissend of ontwapenend. Hè, dat de politicus zich zo laat zien eigenlijk dat diegene niet weet hoe dingen werken. Mm. Maar ja, het vertrouwen in de politiek is al zo laag. En als je dan eigenlijk iemand hebt die echt zichzelf ook naïef noemt en eigenlijk niet weet wat de functie inhoudt, en dat je dus wel degelijk impact hebt op die zetelverdeling in de Eerste Kamer, en nou ja, je al dan niet een beetje laat papaaien door Volt en zo die stem weggeeft. Ja. Voor de partij waar je lid van bent grote consequenties heeft. En dat dan vervolgens in meerdere interviews nog eens even zo uitleg. Ja, ik denk dat het vertrouwen in de politiek zeker niet ten goede komt. En mensen echt denken, wat doet ze daar? Ja. Het laat wel zien dat politiek echt ook om mensenwerk is. Je noemde het woord paaien, maar het gaat natuurlijk ook gewoon om relaties met mensen. Hè? Dus kennelijk boten het niet heel goed met de andere GroenLinks-staatleden. En zij heeft kennelijk een goed rapport met een Volt-lid. En dan gaan dingen kennelijk opeens op een heel rare manier lopen. Ja, en zij was echt bewust gekozen. Hè? Dus daardoor kwam iemand anders van de GroenLinks kwam niet erin, zeg maar. Dus daar was al verrassing over. Nou, dan word je op zich, als het goed is, word je in ieder geval geïnstrueerd over wat de bedoeling is. Maar we hadden het gisteren hier aan tafel ook over, of Caroline van der Plas, hè, met die restzetels, het nou niet slim had gespeeld. Of ze zei zelf, ik doe niet aan spelletjes mee. Waarbij ook de vraag was, ja, kan het ook een gebrek aan politieke ervaring zijn, dat je weet hoe het spel gespeeld moet worden? Is dat hier dan? Ja, kijk, het is natuurlijk dit wel is een stap verder, wat jou betreft. Ik snap wat je zegt, want het is natuurlijk wel mooi als iemand juist vanuit een soort van passie in zo'n politieke functie komt. Ja, maar je moet wel weten komt, hoe het werkt, toch? Je moet wel weten hoe het werkt. En nu heb je iemand die juist vanuit een soort van andere hoek de politiek in komt. En die helpt dan toch weer een oudere witte man de Eerste Kamer in. Dat ook nog, de andere partijen. Ja. Ja, ik denk toch niet dat dat helemaal de bedoeling moet zijn. Maar ja, het blijft natuurlijk een beetje onduidelijk wat er allemaal van waar is. Hè? Want ik bedoel, ze is niet een onervaren persoon die voor het eerst in de politiek komt. Ze heeft een lange ervaring in Rotterdam, meende ik. Dit zijn andere spelregels. Ja, op het moment dat zeker. Je natuurlijk statenlid aan de gang gaat. GroenLinks haar ook nog eens tegen, weet je wel. Van, we hebben haar wel uitgelegd wat er allemaal op het spel stond en wat de bedoeling was. Ja, maar bovendien ook, denk ik, om even dat mensen erg je niet aan te halen. Als jij een spel gaat spelen waarvan je de spelregels niet kent, dan pak je even de gebruiksaanwijzing voordat je het gaat spelen, toch? Zeker. Ja. Tegelijkertijd is het toch ook wel, zegt het ook iets over de merkwaardige manier waarop we in Nederland de zetels in de Eerste Kamer verdelen. En dat het natuurlijk heel logisch zou zijn dat iemand die namens een partij in de Provinciale Staten terecht is gekomen, stemt op een partij op zijn eigen partij. En nu wordt het haar enorm kwalijk genomen, terwijl binnen andere partijen is allemaal geschoven met om er maar zo gunstig mogelijk uit te komen. Josse de Voogd, die geoloog ook van Afgaag Nederland, die had het ook over van dit wordt nu, die vindt het ook ontwapenend. En wel een soort scherp contrast met de geliktheid van alle politici die natuurlijk door consultants helemaal zijn klaargestoomd. Ja, je moet echt ongeveer een kampioen hoofdrekener zijn om te weten wie waarop moet stemmen om dan precies de meest gunstige uitslag te krijgen. En ik denk dat dat het vertrouwen in de politiek en ook de band met je kiezers niet per se verstevigt. Nee, maar als jij hebt zelf ook veel op gemeentelijk niveau, veel gemeenteraadsvergaderingen en zo bijgewoond, is dit dan eerder regel of uitzondering? Nou, in mijn tijd als verslaggever was verslaggever in Amsterdam en daar is de gemeenteraad, daar had ik eigenlijk over het algemeen best een goed gevoel bij. En dat ik dacht, van er zitten mensen die weten wat ze moeten doen, die krijgen daar ook redelijk de tijd voor. Ik kwam dan ook wel eens in een stadsdeelraad waar iets besloten moest worden. Ja, daar kom je op een heel ander niveau tegen. En dat is ook logisch, want daar zitten vertegenwoordigers die dat erbij doen, die overdag iets anders doen en daar 's avonds een vergadering bijwonen en besluiten nemen. Inderdaad erbij. Maar dat kan wel heel veelzeggend zijn. En tegelijkertijd, het is ook waar we in een democratie werkt het zo. Je hebt een volksvertegenwoordiging. Dus daar heb je mensen uit alle lagen van de bevolking met verschillende maten van kennis en kunde op een bepaald gebied. Ja, dat willen we ook graag vertegenwoordigd zien in onze volksvertegenwoordiging. Ja, daar hoort dit er misschien ook wel een beetje bij. Ja, maar goede instructie is dan sowieso van belang. Zeker. En ik denk ook gewoon duidelijke regels en misschien iets minder berekenende uitkomst. Ja. En conclusie was, vond ik ook wel weer grappig, dankzij Fernald hebben we nu 4 keer zoveel als normaal over de Eerste Kamer en hoe getrapte verkiezingen eigenlijk werken. Het is een fantastische maatschappijleerles. Nee, hetzelfde de burger die zich helemaal niet hiermee bezighoudt, nu wel snapt hoe dit te stemmen gaat. Ja, Dan partijleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie is nog niet zo bekend bij het grote publiek. Wellicht dat het AD, de krant van Renny Rijpma, hier daarbij kan helpen. Jullie hebben haar vanochtend groot op de voorpagina staan, Renny. Bikker zegt er zelf over: ik ben niet van pats, boem, knal en proefballonnen. Mm-hmm. Siert dat haar of werkt het ook een beetje in haar nadeel als partijleider, hè, in dit geval? Want je bent ook een uithangbord voor je partij. Je bent ook een uithangbord. En ik durf best te bekennen toen ik gisteren dit verhaal zag komen, dat ik dacht, oh, we gaan dat brengen. Toen dacht ik, oh ja, gaan we dat brengen? Moet het wel op de voorpagina? Ja, moet het wel op de voorpagina? Is het dusdanig belangrijk? Tegelijkertijd, het is een nieuwe partijleider. Het is van een partij die op dit moment in de coalitie zit. Er is aankomend weekend een congres. Dus er is alle reden toe om mevrouw Bikker eens even voor te stellen aan een groot publiek. En ik denk dat zij een hele capabele politicus is. Is dat bekend? En ik denk ook een capabele partijleider. Maar het is ook zo dat we tegenwoordig, naast in een democratie, eigenlijk ook in een mediacratie leven. En dat je performance in over hoe je ideeën en plannen voor het voetlicht kan brengen voor een groot publiek. Ja, daar heb je de media eigenlijk voor nodig. Want je kan natuurlijk nooit het hele volk toespreken als politicus. Dus je rol in de media is daarvoor heel belangrijk. En ik denk dat zij zich daar tot nu toe in ieder geval minder geprofileerd heeft en dat dat minder bij haar past. En dat dat in de huidige democratie eigenlijk best wel nodig is, waar volgens mij vaak ook partijleiders mede op gekozen worden van over hoe is iemands persoons in op radio, op televisie en in interviews. Ik denk wel dat het overigens wellicht bij een partij als de ChristenUnie makkelijker is dan bijvoorbeeld de VVD of CDA. Dat daar nog meer de schijnwerpers op staat. En dat dat nog nadrukkelijker belangrijk is over hoe je je eigenlijk in de spotlight weet te zetten. Waarom is het belangrijk? Het is gewoon heel erg een wisselwerking tussen politie en media, waarin het heel erg, wat je ook zegt, inderdaad veel meer over de privépersoon gaat dan in beleid. Daar stemmen mensen ook veel meer op. Wat ik wel interessant dan vond aan dit interview, los van of je het op de voorpagina zet of niet, is dat het heel erg gaat over dat ze zo onzichtbaar is. En dan eigenlijk de eerste helft tot misschien wel 2/3 van het interview gaat inderdaad over haar privépersoon. En inderdaad over de gouden bikini-rel van toch wel dik 15 jaar geleden. Ja, de enige rel waar ze ooit in zat. Dat daarmee wordt begonnen. En dat je eigenlijk pas op het einde gaat het over asielbeleid en haar standpunten over. Dus dan werken we, of deze krant, maar we als media ook toch weer mee, dat als we dan een politicus interviewen, zelfs een onzichtbare, dat we toch vooral over de persoon willen hebben, of over hoe die persoon zich in de als privépersoon in relletjes manifesteert. En doe je het als iemand juist heel erg van zich laat horen, doe je het dan als journalist niet andersom? Dat je juist probeert iemand puur op de inhoud van waar sta je nou eigenlijk politiek gezien voor? Dus dat je het dan eigenlijk andersom interviewt? Ja, dat zouden we moeten doen, maar ik denk dat het toch, ik zie het ook bij heel veel andere kranten worden. Als je een groot interview ziet met inderdaad een leider of lijsttrekker, dat het heel erg gaat over hoe iemand zich persoonlijk staande houdt in de politiek. Hoe ze inderdaad met relletjes omgaan. Ik heb het idee dat we als journalisten daar vaak ook toch meer in geïnteresseerd zijn dan eigenlijk heel tussen aanhalingstekens droog over beleid praten. Het is ook die wisselwerking, hè? Want de politieke partijen verwachten natuurlijk ook vaak zichtbaarheid. Nou, de media levert dat op niet. En ik vind het ook wel echt je best doen. En weet je, als je stemt op iemand, wil je een beetje weten over wat voor persoon is dat? Weet je, kan ik daar met goed fatsoen mijn stem aan geven? Is diegene inderdaad inhoudelijk zijn, maar ook wat is het voor persoon? Dat vind ik belangrijk. En kijk, ik zou het heel kwalijk vinden als in dat interview wat we vandaag brengen de inhoud helemaal niet meer aan de orde komt. Ja. Tegelijkertijd, als we het een heel sec inhoudelijk interview hadden laten zijn, denk ik ook, je wil ook dat het gelezen wordt en juist dat mensen wel juist de moeite kleur geven, toch? Ja, dat mensen wel de moeite nemen te lezen. Siert het haar ook wel dat ze gewoon echt zegt van, ik ben hier voor de inhoud, ik heb geen zin om aan Wie is de Mol mee te doen. Dat is wel heel authentiek. Maar dat is wel vrij uniek in het hele mediacircus wat er nu rondom politici heen zit. Dus dan moet je echt wel je daar houd dat vast. Ja, hou het vast inderdaad, want het is welkom. Alleen zitten er heel veel mensen op te wachten, misschien niet. Nog één dingetje. Iets opvallends eerder deze week. Volgens de Britse krant The Guardian wilde de voorzitter van de aankomende klimaattop in november zijn Wikipedia-pagina aanpassen voor een groener imago. Deze sultan is namelijk ook het hoofd van de Nationale Oliemaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten. Dus wat wijzigingen in je Wikipedia-pagina doorvoeren om er beter vanuit te gaan. Dat geeft ook de vraag van hoe betrouwbaar is het Wikipedia? Nou keek ik gisteren al even of jullie, zeg maar, een Wikipedia-pagina hebben. Haroun, jij was de enige. Vrij summiere pagina was het, met verouderde informatie. Ja. En nou keken we vanochtend en dan zien we dat iemand met de gebruikersnaam typewriter 54321 een enorme berg aan informatie heeft toegevoegd. Ja, dat viel dus samen met eigenlijk dat ik dus zag dat iemand... Ik vond het belachelijk om een Wikipedia over mezelf te gaan maken. Maar iemand had een Wikipedia-pagina over gemaakt. Zie je ook niet wie dat doet. En er stonden gewoon fouten in. Dus de media waarvoor ik werk waren verouderd. De onderwerpen waar ik over schreef klopten niet. Toen dacht ik, ja, verdomme, dit wil ik natuurlijk niet. En dus wie is typewriter 54321? Dat ben ik. Dat ben en toevallig, we belden hier gisteren over met de redactie van dat dit een onderwerp zou zijn. En toen dacht ik, oké, maar... Want ik merkte ook dat iemand uit die Wikipedia een soort van biootje over mij had geschreven voor een of andere discussieavond ergens. Toen dacht ik, ja, als dit nu elke keer gaat gebeuren, word er ook een beetje moe van. En ik ben nogal een beetje een control freak, inderdaad. Ik denk van, ja, alle info die moet wel kloppen. Moet kloppen. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga eens even kijken hoe dat werkt dat eigenlijk. Dus toen ben ik inderdaad, gisteren heb ik in 2 uur mijn eigen Wikipedia herschreven. Onder inderdaad deze... Je hebt echt heel veel gedaan, las ik. Niet zo bekende alias. Ja. Maar dat is het gek aan Wikipedia. Kijk, ik heb het aangepast. Alle info die er nu in staat, klopt, weet je wel. Ja. Ik had namelijk een LinkedIn als cv, maar dat is kennelijk niet genoeg. Dus nu is er die Wikipedia. Maar dat kan iemand anders weer aanpassen. Een of andere gek kan nu weer alles opnieuw gaan zitten. En waarom heb je er eigenlijk voor gekozen om het onder een alias te doen en niet... Ja, ik weet niet. Want ik dacht misschien komt het er dan juist niet doorheen als ze doorhebben dat ik het zelf doe of zo. Dat is misschien ook wel heel erg ijdel, of niet? Net als die mensen in de Emiraten die dan zelf dat doen. Ja. Het is heel ijdel. Het is belachelijk. Ik had nooit Wikipedia over mezelf willen maken, maar het is nu een soort van damage control. Ja. Ja, en dat is het, terwijl de journalistiek best veel gebruik gemaakt wordt, Rennie. Ik denk dat het niet de enige Roen is die de ervaring zou hebben dat je geciteerd wordt of dingen... Ja, en daarom kan ik me ook namelijk wel voorstellen dat je het zelf hebt aangepast. En zou ik denken van, ik zou het wel transparant vinden als dat ook gewoon duidelijk is. Weet je, ik heb dit zelf aangepast, maakt het ook een soort van betrouwbaar. Denk, oh, hij heeft het zelf geschreven, nou, zal het maar kloppen. Of, hey, je hebt een belang om jouzelf nu zo goed voor het voetlicht te brengen. Ik heb natuurlijk wel alle stomme baantjes eruit gelaten. Wel eentje ertussen gestopt. Zo van, het moet ook nog realistisch blijven, precies, dat idee. Maar voor hebben jullie er regels voor van, het is geen betrouwbare bron, dus ga niet titels, functies van mensen van Wikipedia afhalen? Nee, nou ja, het is ook een hele simpele principe van één bron is geen bron. Ja. Dus als je alleen verlaat op Wikipedia, nee, dat lijkt me absoluut, dat is niet betrouwbaar. Tegelijkertijd, ik denk dat iedereen het herkent als je iemand gaat spreken, even googlen, zoeken van wat is er over diegene bekend. Hoe oud is diegene, waar woont hij? Ja. En natuurlijk kijk je dan wel even van, nou, hey, je hebt ook natuurlijk nog gewoon je eigen referentiekader van, hey, klopt dit? En kan ik dit ook nog ergens anders vinden? Inderdaad, Wikipedia is natuurlijk ook een heerlijke bron om in te grasduinen. Ja. Had je al wat te doen vanmiddag? ik laat het even aan mij voorbij gaan. 54322, die kan ook nog aan de bak. Martijn, heel kort nog. Als wetenschapper zou ik wel het belang van die transparantie willen onderstrepen. Ja. Dus ik zou het prima vinden dat jij aangeeft, dit klopt niet. Maar eigenlijk zou je dat moeten kunnen aangeven, Wikipedia. Dat Wikipedia zegt, prima, dat corrigeren we dan. Ja. Maar je kan wel in de geschiedenis kijken. En dan zie je dus precies wie wat heeft aangepast. Ja. Alleen als mensen onder een andere alias dat gaan. Ik zal die gebruikersnaam dan weer aanpassen. Gelukkig hebben we het pseudoniem hier vanochtend onthuld. Heel Nederland weet in ieder geval nu hoe mijn Wikipedia tot stand is gekomen. Zeker. We gaan allemaal lezen nu. Dat dan ook. Niet aanpassen. Dank jullie allebei. Haroun Ali en Rennie Rijpma. NPO Radio 1. Laatste nieuws nu, Marnix Ampersen. De NS moet meer doen tegen agressie in de trein, vindt de Spoorvakbond. Die overhandigt vandaag een brandbrief daarover aan NS-topman Koolmees. Volgens de vakbond stijgt het aantal incidenten. Afgelopen weekend was er nog een steekpartij in een trein in Ede. Voetballers worden steeds vaker benaderd door loesje zaakwaarnemers, meldt NOS op 3. De VVCS, de spelersvakbond, krijgt daarover elk jaar 20 à 30 meldingen, maar denkt dat het gaat om het topje van de ijsberg. Volgens de vakbond schamen voetballers zich als ze door een zaakwaarnemer zijn opgelicht. Vijf GGD-organisaties in Oost-Nederland gaan voorlopig niet samenwerken op het gebied van forensische zorg. Dat komt omdat artsen bezwaren hebben tegen de roosters en een groter werkgebied. De samenwerking zou vandaag beginnen en een half jaar duren. Bewoners van het asielzoekerscentrum in Dronten krijgen 150 goedkope fietsen om het aantal fietsendiefstallen in de omgeving terug te dringen. Daar kwamen veel klachten over. De bewoners zouden zelf niet verantwoordelijk zijn voor de diefstallen. Ze zouden de fietsen voor weinig geld hebben gekocht. Tot 11:30, Hélène Plag. U hoorde het net al in het nieuws, een Australische oorlogsveteraan die de hoogste onderscheiding heeft gekregen, wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij het doden van 6 Afghanen zonder reden tijdens zijn missie in Afghanistan. Hij verloor een rechtszaak tegen die Australische kranten die met deze beschuldiging waren gekomen. Die kranten hadden volgens de rechter genoeg bewijs. We hebben daar contact over met NOS-correspondent Meike Weijers in Sydney. Meike, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwamen de kranten bij die beschuldiging? Nou, ze zijn niet over één nacht ijs gegaan. Die beschuldigingen, die hebben ze gedaan op basis van heel veel getuigenissen van oud-militairen en oud-commando's die rond 2017 begonnen met het delen van verhalen en meldingen bij de krant. En steeds onafhankelijk van elkaar zeiden ze dat die beroemdste militair van Australië oorlogsmisdaden zou hebben gepleegd in Afghanistan. En dat zij daar getuigen van zijn geweest. Dus uiteindelijk, nadat ze heel veel van die verhalen hebben verzameld en hebben zoveel mogelijk hebben getoetst op waarheid, hebben die kranten in 2018 heel groot uitgepakt met verhalen over die militair. Ben Roberts Smith heet hij. Daar kwamen echt schokkende verhalen uit naar voren. Een van die verhalen is bijvoorbeeld dat hij een man met een mitrailleur zou hebben vermoord, terwijl die man vastgebonden was en niet gewapend was. Dat hij vervolgens de beenprothese van die man heeft meegenomen en dat hij die jarenlang heeft gebruikt als bierpul. In een ander verhaal heeft hij een van de jonge commando's waar hij de leiding over gaf, bevolen om iemand dood te schieten. Mm. Dat zou hij vaker hebben gedaan. In totaal zijn het 6 moorden waar hij bij betrokken was. En daarnaast zijn er ook beschuldigingen van pesterijen en machtsmisbruik. Ja, en de rechter is dus tot de conclusie gekomen dat de kranten met die publicaties gelijk hadden. Hoe? Nou, dat is een heel uitgebreid proces geweest, waarbij ook tientallen getuigen zijn gehoord. Het heeft ruim een jaar geduurd. En dat proces is eigenlijk begonnen omdat Ben Robert Smith zelf naar de rechtbank is gestapt. Omdat hij zei dat die kranten zijn reputatie hebben geschaad. Dus het is een civiele zaak, het was geen strafzaak. Nee. Maar goed, het is heel groots opgepakt. En uiteindelijk hebben zoveel mensen getuigen onder ede dat uiteindelijk de rechtbank heeft bepaald dat die kranten genoeg bewijs hadden voor hun beschuldigingen. Oké, maar als het alleen een civiele zaak is, wat zijn dan de gevolgen voor de oud-commando nu? Nou, op dit moment is het grootste gevolg dat hij die reputatieschade waar hij zo bang voor was, dat die toch wel verergerd is. En hij zal voor de kosten moeten opdraaien. Het is een historisch dure zaak, ruim 25 miljoen Australische dollar, zo'n 15 miljoen euro. En de kans is wel groot dat dit nu ook als aanleiding wordt genomen om zo'n strafzaak te beginnen. Dus dat het ook strafrechtelijke gevolgen kan hebben. Maar dat is nu nog niet helemaal duidelijk wanneer dat zal gebeuren. Dankjewel voor nu dan. Meike Weijers vanuit Zee. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Over ongeveer 1 maand is het Ketikoti, de viering van de afschaffing van de slavernij. De aandacht voor de Nederlandse betrokkenheid binnen de slavernij neemt de laatste tijd alleen maar toe. Of het dan gaat om instellingen, bedrijven, banken. Het Koninklijk Huis ook laat onderzoek doen naar de historische betrokkenheid bij slavenhandel. Maar verrassend genoeg bleef de rol van de kerk en religie, relatief vaak onbesproken. En dat terwijl er, zo blijkt wel, genoeg dwarsverbanden zijn die betrokkenheid van de kerk laten zien. Het is begin 1600. De Republiek der 7 Verenigde Nederlanden is net opgericht. Een republiek waarin de hervormde kerk het bevoorrechte geloof is. In die republiek en onder dat gezag startte de Nederlanden de handel in slaafgemaakt. Een handel die uiteindelijk 600.000 mensen bedraagt. 600.000 mensen die onder erbarmelijke omstandigheden naar de nieuwe wereld worden verscheept. Elke stap die de Republiek in de wereld zette, zetten ze samen met die hervormde kerk. Een kerk die in de pas bevochten vrijheid van Spanje het bestaansrecht vormde van de Republiek. Met aan de top een groepje bestuurders in belangrijke functies bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie en West-Indische Compagnie, maar ook bijvoorbeeld in kerkbestuur. Hoewel de slavernij in Nederland zelf verboden was, leek dat de predikanten die in de kolonie aankwamen absoluut niet te deren. De toewijzing van één of meerdere slaven aan die predikanten was eerder regel dan uitzondering. De eerste gereformeerde predikant die naar Suriname ging, Johannes Basiliers, had zelfs een suikerplantage met meer dan 50 slaafgemaakten. De tot slaafgemaakten werkten hard op die plantages en leefden eronder erbarmelijke omstandigheden. Er werd over een periode van zo'n 250 jaar veel geld verdiend aan die slavernij. Nederland was dan ook een van de laatste die de slavernij afschaft. Ja, we gaan daar het komende uur over praten, over het verleden, de rol van de kerk binnen de slavernij en ook hoe je dat nu bespreekbaar moet maken en wat er onderzocht wordt. Met tafel voor gasten, onze spraakmaker had u natuurlijk al gehoord, Martijn Stoutjesdijk, hij is onderzoeker kerkelijk slavernijverleden. Danielle Dokman is predikant van de Lutherse Kerk in Suriname, welkom. Hetzelfde geldt voor Jeroen Sietsma, is predikant van de Koningskerk in Zwolle, ook welkom. En René de Reuver in het midden, zo gezegd hier aan tafel. De scriba, oftewel de algemeen secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland. De Raad van Kerken in Nederland heeft 10 jaar geleden erkend dat er veel leed is veroorzaakt. Ik begreep Jeroen Sietsma in de voorbereiding van het gesprek dat dat eigenlijk een beetje aan u voorbij is gegaan. Klopt, ik kan me helemaal niet herinneren dat ik daar toen iets van opgepikt heb. En ook in de aanloop naar een symposium dat we onlangs in de Koningskerk hadden, toen ontdekte ik dat eigenlijk pas. Ja. En moest ik het jaartal ook echt even checken van 2013, dat is al 10 jaar geleden. Dus het klopt inderdaad dat dat niet op mijn radar stond. Nee, was het toen René de Reuver van PKN misschien niet het moment? Het is wel te verklaren historisch dat Jeroen daar niet zo van weet. Omdat de kerk waar hij toe behoort, toen de vrijgemaakte gereformeerde kerk, Nederlandse gereformeerde kerken, nog geen lid waren van de Raad van Kerken. Ja. Die zijn pas later eigenlijk daarbij aangesloten. Dus 2013 was daarvoor. Ja. Onze kerk was daar wel helemaal bij betrokken. Zoals alle kerken natuurlijk, de 19 die toen lid waren. En daar heeft dat wel heel duidelijk geklonken. Ja, maar heeft u het idee dat het genoeg weerklank heeft gehad en de echo is blijven hangen? Met andere woorden, heeft het tot genoeg geleid? Dat is een hele goede vraag. Ja. Ik denk dat het op dat moment al een hele stap was dat dat gezegd werd. Ik denk nu, 10 jaar later, dat is ook wel onze constatering, dat je moet zeggen van goed moment geweest, maar het heeft niet zo'n groot follow-up gekregen. Ja. En daarom heel goed dat we er nu expliciet weer bij stilstaan. Nou ja, ook omdat volgens mij nu meer het momentum is. Wat klopt. Ik moet zeggen, er zijn natuurlijk heel veel organisaties die ook onderzoek willen onderzoeken wat is onze rol destijds geweest. Ja. En dat is toen, dus de erkenning is wel gekomen, maar er was toen nog niet een onderzoek ook geweest naar wat is nou precies onze rol geweest. Klopt. Ja. Klopt. Dat is nu dus veel groter opgepakt. Wordt nu veel groter opgepakt dan dat het toen gedaan is. Ja, ja. Daniel Dokman, wat dat betreft geen dag te vroeg dat dat gaat gebeuren. Nu echt een goed gedegen onderzoek. Absoluut, het moest heel lang geleden gebeuren. Maar we zijn blij dat het er nu al gebeurt. En dat we ook deel zijn van het gesprek vanuit Suriname. Het Caribisch gebied. Als we ook aan tafel zitten om erbij te praten, dan maakt dit een heel groot verschil uit. Ja. Maartje Stoutersdijk, als we luisteren naar het fragment net, daarin ging het ook over dat de slavernij, of tenminste, dan krijg je het gevoel bijna uit dat de slavernij helemaal niet ter discussie heeft gestaan destijds, zoals het ook gebracht werd. Mm-hmm. Klopt dat? Of was er destijds ook wel degelijk discussie? Ja, dat was absoluut discussie. Wel. Want je moet je toch voorstellen dat in die tijd slavernij eigenlijk in Nederland wettelijk gezien helemaal niet bestond. Dus eind 16e eeuw, begin 17e eeuw, wanneer Nederland in aanraking komt, de Republiek in aanraking komt met slavernij in de koloniën, of de koloniën die dan nog gaan ontstaan eigenlijk, dan is het echt een vraag, wat gaan we doen? Gaan we ons ook met slavenhandel inlaten? En voor lange tijd werd slavenhandel vooral geassocieerd met het katholieke zuiden. En men was toch juist tegen de katholieken en dus dan waarschijnlijk ook tegen die slavenhandel. En dus je hebt ook echt voor- en tegenstanders in die periode. Ja. Maar was dan ook de bekeringsdrang, waar ook wel werd gesproken van om tot slaafgemaakte mensen dan te bekeren en ook naar het christendom te krijgen. Was dat een waar argument, laat ik het zo zeggen? Of werd dat gebruikt. Het was zeker een argument. Hoe we dat precies al moeten wegen, dat is denk ik ook nog deel van ons onderzoek. In ieder geval was ook de ervaring van de kerk in bijvoorbeeld de Oost, want daar komen de eerste adviesvragen die komen uit de Oost. Ja, dat men al een systeem van slavernij aantrof, vaak ook van Portugese erfenis, waar men zich dan in voegt, zo van ja, het kan kennelijk niet anders dan op deze manier. Ja. Wat we zien als je in de geschiedenis gaat kijken, en daar zullen we ook zo wel voorbeelden van horen, is dat je zowel in de kerken nog dingen terugziet als in de Bijbel ook, met de Bijbel in de hand zo gezegd, dat het soms gerechtvaardigd werd. Lange tijd werd er eigenlijk überhaupt niet over gesproken. En dat is gek als je kijkt naar het kerkelijk erfgoed uit die tijd, waarin je dus de zichtbaarheid ziet binnen kerken. Mijn verslaggever Maarten Bleumers die ging op pad met universitair hoofddocent Dienke Hondius, die vandaag de gids Kerken en Slavernijverleden presenteert. En ze zijn in Amsterdam bij de Waalse Kerk. Even kijken. Waar ben je naar op zoek? Nou, een van de families die hier begraven ligt is de familie van Paulus Gauguin. We gaan op zoek, we gaan op zoek. Nou, hier is nu een bar overheen gebouwd. Maar een heel mooi bewerkte. Zou kunnen zijn. Even achter een gordijn. Ja. Ja, er zijn nu ook allemaal banken verschoven en over grafstenen heen. Maar in elk geval, ze staan nu in een achteraf hoekje wat afgeschermd is van het grote schip van de kerk. Hier ligt dus die grafsteen. De familie Gauguin was actieve slavenhandelaar. En we kennen hen van Herengracht 502, wat nu de burgemeesterswoning is. Herinnering aan het slavernijverleden waar in dit geval van deze commercieel gebruikte kerk een pizzamaaltijd overheen wordt geserveerd. Maar wat voor andere voorbeelden kun je noemen van dingen in kerken waar mensen waarschijnlijk zonder het te weten geconfronteerd worden met dat slavernijverleden? Ja, bijvoorbeeld het avondmaalstel. Dat is dan van goud, soms van zilver. Als je nagaat van hoe is dat eigenlijk destijds in de kerk gekomen? Ik denk aan ook de kerkorgels. Daar was heel veel geld voor nodig. Je kunt het ook zien aan bepaalde kerkbankjes. En zo is er bijvoorbeeld een kerk in Hillegom, de Maartenskerk. En daar is nog zo'n kerkbank van de familie Van Loon bewaard gebleven. Die behoren ook tot de oprichters van de VOC en de West-Indische Compagnie. Zitten ook diep in de slavernij en de slavenhandel. Ik ga de deur open naar de domineeskamer, begrijp ik. Ja, hier ligt een deel van de archieven en van de oude boeken van de Waalse gemeente. Ja. Een mooie kast met prachtige, hele oude boeken zo te zien. Registre de mariage. Livre de baptême, dus de doop- en huwelijksboeken. Waarom is dat belangrijk? Geeft dat aan eigenlijk de kerk als bijna de poort voor wie geaccepteerd wordt en wie niet? Nou, dat is precies de vraag inderdaad. Van wat gebeurt er als je gedoopt wordt? Dan word je lidmaat van de kerk. En als je nou tot slaaf gemaakt bent, word je dan vrij? Of worden je, kan dat eigenlijk wel? Dus dat is een hele oude kwestie al van doop en vrijheid. Heeft dat iets met elkaar te maken? En voor de kerken was de vraag van, kunnen zwarte mensen, Aziatische mensen, kunnen die gedoopt worden? Kan dat zomaar? Dus ik verwacht dat hier in de Waalse kerk ook Afrikaanse en Aziatische bedienden of slaven gedoopt zijn. Jouw vingers jeuk om hier de boeken te pakken. Eigenlijk wel, ja. Zag het aan. Ja. Om wel eens door te spitten en te kijken wat aan informatie nog te vinden is. Maarten Bleumers was dat in gesprek met Dienke Hondius. Jeroen Sietsma, u bent voorheen ook predikant geweest in Middelburg. Dat is een stad die flink gefloreerd is in tijden van de slavernij. Heeft u daar eigenlijk bij stilgestaan of gekeken van wat is er eigenlijk hier nog van te vinden? En nu zeg ik er veel te weinig. Dus het is ook voor mij van de laatste jaren dat het veel meer is gaan leven. En ik weet vrijwel zeker dat ik ook in mijn Middelburgse tijd rond Katie Cotty bijvoorbeeld daarvoor wel eens voor gedankt heb. Maar ja, ik heb dat nooit heel direct zo aan Middelburg verbonden. En ik kan me een tentoonstelling uit die tijd herinneren van een kunstenares die een speciaal project ook de bewoners van Middelburg attent maakte op kijk eens om je heen. Hè. Dit is allemaal betaald met een soort bloedgeld. Ja. Dus ik heb een paar flarden herinnering. Maar de intense betrokkenheid zoals ik die nu heb, en dat het ook echt tot me doorgedrongen is hoe onbegrijpelijk groot en lang dit kwaad heeft bestaan. Dat is eigenlijk van meer van recent. En is er een verklaring voor? Nou, hooguit dat Wat met de hele maatschappij gebeurt. Ja, dus ook, dat het gewoon het dus, algemeen bewustzijn ja, veel groter is. Ja, wat meer thema's geldt. Ik ben er 8 jaar geleden nog in een vliegtuig gestapt voor een binnen-Europese vlucht. Die Jeroen begrijp ik ook niet goed meer. Zo op die manier. In die zin veranderen er veel dingen. Ja, en dit is natuurlijk iets wat je merkt dat maatschappelijk breed veel meer besproken wordt en waar de wens ook voor is om het te bespreken. Maar René de Reuver, moet ik het zo zien dat het eigenlijk vroeger was met, je sloeg de Bijbel open en daarmee vond je een rechtvaardiging voor de dingen die tijdens de slavernij gebeurden? Nee, zo eenvoudig denk ik niet. Want je kunt vanuit de Bijbel verschillende dingen zeggen. Je kunt de slavernij ook heel erg bestrijden met de Bijbel in de hand. Dus je kon er bij wijze van spreken uit shoppen. Het is net aan welke kant je stond. Ja, nou, wat ik er zo van begrepen heb, Nieuw Testament zie je dat ook vertellen, Oud Testament zie je ook, maar vooral het Nieuw Testament ook, is dat zeg maar het hele instituut, het maatschappelijke instituut van slavernij, het staat eigenlijk niet zo onder kritiek in de Bijbel, maar wel hoe ga je met slaven om? En je geloof stelt een mens, of je nou slaaf bent of vrije, zoals dat toen heette, dus geen slaaf, stelt je in de vrijheid. En dan sta je op een gelijk niveau. En de Bijbel zet daar natuurlijk ook helemaal op in dat elk mens naar het beeld van God geschapen is. Elk mens. Ja. Dus afgezien van je maatschappelijke status. Je ziet heel vaak natuurlijk wel dat bepaalde thema's, ethische thema's of wat ook, die er zijn, dat men standpunt heeft en dan vervolgens de Bijbel erbij pakt en daaruit shopt om het te rechtvaardigen. Ja. Dus dat is eigenlijk de omgekeerde route natuurlijk. Ja, ja. Dan gebruik je het als rechtvaardiging of sussen van je geweten, hoe je het maar noemen wilt. Ja, ja. Dat is eigenlijk vaak wel heel funest. Ja. Martijn? Nou ja, het feit natuurlijk dat de Bijbel als de slavernij als instituut in de Bijbel niet ter discussie staat, maakt het wel dat het voor de voorstanders van de slavernij een stuk makkelijkere wedstrijd was dan de tegenstanders, laat ik het maar even zo formuleren. Dus als je op een gegeven moment de periode van het abolitionisme krijgt, de afschaffing van de slavernij, dan zie je ook dat theologen die proberen op basis van de Bijbel de afschaffing van de slavernij te argumenteren, dat die echt wel ingewikkelde kunstgrepen soms moeten uithalen. Dus die introduceren dan het idee van de geest van het christendom. Dus dat is dan iets wat niet letterlijk in de Bijbel aanwezig is, maar wat als het ware te abstraheren valt uit de Bijbel. Dus ik denk dat we dat ook wel heel, heel eerlijk in de ogen moeten zien. Dat de Bijbel wel, dat is geen makkelijke bondgenoot, zei bisschop Tsuni laatst vanuit Suriname. Ja. Dat vind ik wel een heel goede manier om het te stellen. Ja, Danielle, een voorbeeld dat vaak genoemd wordt in de Bijbel is de vloek van Gaam. Ja. Wat is dat verhaal daarbij? Het verhaal is dat Ham, een van de zonen van Noah, zijn vader een beetje disrespectvol had behandeld en had gelachen en zijn vader heeft hem gevloekt. En Ham, het woord zelf lijkt heel veel op zwart of gebrand te zijn. En hebben theologen toen het genomen als te zijn, dat zijn de zwarte mensen die gevloekt zijn door Noah's zoon, die zo gevloekt is. En daardoor, door hun vloek, horen ze hun straf een beetje uit te zitten, zou je kunnen zeggen. Ja. Of ja, kunnen zij als slaven genomen worden, om het kort te houden. Ja, maar ja, dat is basically een gedachte. Niet waar. het woord kan ook zo vertaald worden, maar het heeft niet te maken met zwarte mensen of bruine mensen. Nee. Maar dan kom je op die rechtvaardiging die gevonden kon worden. Die rechtvaardiging die zo geplaatst werd. Exegetisch gezien is het echt onzin. Dus zeg maar, als je echt naar de Bijbel kijkt, lijkt het nergens op. Maar mensen waren kennelijk wel op zoek naar manieren om juist ook te verantwoorden dat het zwarte mensen zijn die slaven zouden moeten zijn. Ja, ja. En daar kwam deze flauwekul verhaal daar wel redelijk goed van uit pas. En daarmee wordt het eigenlijk ook puur racistisch. Want dan wordt het puur vanwege je huidskleur dat jij dus blijkbaar slaaf bent. Mm-hmm. Dus dat is een verdieping eigenlijk nog weer, in de negatieve zin dan natuurlijk, van slavernijproblematiek. In die samenleving waar slaven en slavenhouders waren, dan ook nog daarbij zo'n tekst, zo'n rechtvaardiging, dat zwarte mensen geldt, waardoor het puur racistisch wordt. Ja. En dan helemaal dramatisch wordt. Ja, dan heb je toch het idee, wat was er over van heb uw naaste lief als uzelf. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doet het ook de ander niet. Maar de ander was dan niet gelijkwaardig in dit geval. Of hoe Het strookt natuurlijk niet met elkaar. Hey, dat is ook die vervloekte combinatie, zou ik bijna zeggen, of een dodelijke combinatie die in die tijd ontstaat, die tussen slavernij en racisme. Het slavernijsysteem dat je in de Bijbel tegenkomt is meer een economisch systeem. Is nooit gebaseerd op het minder waard zijn dan van die ander. Maar dat ontstaat dus met dat zwarte mensen blijkbaar minder mens zijn of een bepaalde vloeken dragen. De Bijbel begint met alle mensen geschapen naar het beeld van God. De Bijbel eindigt met visioenen waar mensen van alle stam en taal samen voor God staan en hem aanbidden. Dus de Bijbel geeft zoveel positieve informatie over hoe mensen van alle kleuren gelijkwaardig voor God zijn. Dus men had iets heel krachtigs nodig om sommige mensen minder mens te maken. Dat is een dodelijke combinatie gebleken. Ja. Ik zou dat ook wel willen onderstrepen. Dus terecht, hè, in de Bijbel is discussie, zou je kunnen zeggen, op grond van de Bijbel. Maar de Bijbel zelf, als je die leest, maakt die combinatie met Ham, zwart, slaaf, dus zeker niet. Nee, maar dat is wat Danielle volgens mij ook zeker goed aangaf. Dus dat is de interpretatie die eraan is gegeven. Er is zelfs een speciaal woord voor bedacht, dat heet plantagetheologie. Dus waar theologen eigenlijk wel zeiden, dat hele verhaal over Ham, dat slaat echt nergens op. Dat zeiden ze ook in de 16e en de 17e eeuw al. Gewoon de mensen die professioneel de Bijbel lazen. Maar de plantagehouders kwam het goed uit om daar andere ideeën erop na te houden. En dus het woord plantagetheologie voor bedacht. Ja, ik begrijp ook dat er een speciale Bijbel was voor tot slaafgemaakte, Martijn. Waar dan andere teksten, sommige teksten niet in stonden. Caribisch-Engels gedeelte dan. Ik weet niet van een dergelijke Bijbel af in de Nederlandse koloniale gebieden. Maar inderdaad, er was een speciale Bijbel ontwikkeld voor slaafgemaakte in het Caribisch-Engels gedeelte. En daar waren dat was eigenlijk maar een heel kleine selectie van de Bijbel, waar heel veel verhalen uitgehaald waren. Bijvoorbeeld het heel belangrijke verhaal van de Exodus. De Exodus gaat over de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij van Egypte. Dus dat is een kerntekst in de Bijbel over bevrijding uit slavernij. En precies zo'n soort tekst, zo'n soort verhaal is weggelaten uit die Bijbel. En dan moet je toch wel bijna gaan denken, dan lijkt de conclusie onvermijdelijk dat zo'n tekst is weggelaten om slaafgemaakte niet op ieder raar idee te brengen. Dat die bevrijding van slavernij ook voor hun geldt. Nou ja, we hebben een aantal citaten daaruit gehaald. Lees je bijvoorbeeld in Exodus ook, wanneer iemand zijn slaaf of slavin met een stok slaat en hij of zij sterft ter plekke, dan moet er vergelding plaatsvinden. Als de slaaf of slavin nog enkele dagen in leven blijft, gaat de eigenaar vrij uit. Door het verlies van zijn eigendom is hij genoeg gestraft. Ja, ik vind dat echt stuitend dan als ik dit soort dingen lees. Maar dat was toen, Danielle. Nee, daar werd er geen aandacht aan besteed. Nee. Omdat slavernij ook in de Bijbel heel anders was. Mensen na 7 jaar moesten ze vrijgelaten worden als ze nog heel veel moesten betalen, noem maar op. Omdat je op allerlei manieren een slaaf zou kunnen worden. Maar na 7 jaar moest die vrijgelaten worden. Ja. Dat was helemaal niet ter sprake bij de slavernij, de transatlantische slavernij. Dus dat is helemaal anders. En ik denk dat ook de slavenmeesters daar die gedeeltes uit de Bijbel niet hebben gelezen. Nee. Of niet belangrijk vonden. Want dat was niet hun missie. Ja. En ook de kerk in het Caribisch gebied, waar er koloniën waren, Suriname, die besteden ook geen aandacht echt hieraan. Misschien veel later, maar in het begin niet. Dus bleef het doorgaan. Ja. In principe stimuleerde de kerk daar de zaken om het bijkans 400 jaar. Nederland is er later bijgekomen, maar vanaf 1517 zijn de eerste slaven in het Caribisch gebied gekomen. Dus het is 400 jaar doorgegaan. Ja. We gaan zo meteen na het nieuws van 11 uur kijken hoe daar dan nu mee om te gaan, naast die erkenning, wat er verder nog moet gaan gebeuren. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Dat is allemaal ja. Ja. Maar er gebeurt nee. Dus hoe kan dat? Met bijzondere gesprekken. 18 mensen zijn veroordeeld, taakstraffen en de vader zit met zijn dode zoon. Onmisbare wetenswaardigheden. Als jij dat nu niet gezegd had, had ik niet geweten dat het in een theater is. Wist je niet van het bestaan? Nee. Exact. En elke week de column van Peter Heerschop. Die benen, dat rokje, de moves, that cruise. Ze troost met muziek zichzelf en iedereen. Maar in elke zin hoor je ook, help me. Afro Tros. Morgenmiddag.

Defensie krijgt er een speciale luchtverdedigingseenheid bij. Die beschikt over wapensystemen die van dichtbij helikopters en drones tegen kunnen houden. Vooral kleine drones onderscheppen lukte eerder nog niet goed, zegt Defensie. Als je kijkt naar drones met lange afstand, dan kan onze eigen luchtverdediging, die er al is, die kan dat prima aan. Dit gaat dus over de wat kleinere drones. Maar je ziet de Oekraïne aan het front bijvoorbeeld, dat die zich daar ook manifesteren. Dus deze eenheid zou ook aan de oostrand van het NAVO-gebied kunnen worden ingezet. Maar ook in Nederland. Dus het is maar net waar we dat straks nodig hebben. Er zitten 91 militairen bij de nieuwe eenheid. De oprichtingsceremonie voor de nieuwe eenheid van de landmacht was vanochtend in Vredepeel in Noord-Limburg. Een samenwerking tussen 5 GGD-organisaties in Oost-Nederland is op het laatste moment afgeblazen. Ze zouden vanaf vandaag bij wijze van proef een half jaar lang als 1 organisatie forensisch geneeskundige zorg leveren. Dat is zorg voor mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die iets strafbaars hebben gedaan en bij wie het risico hoog is dat ze opnieuw in de fout gaan. De samenwerking gaat niet door omdat artsen bezwaren hebben tegen de werktijden en de grotere werkregio's. Het weer nog, op veel plekken bewolkt, maar in het zuiden en midden is steeds vaker de zon te zien. Door de noordenwind is het kouder dan afgelopen dagen. Het wordt vandaag 14 tot 22 graden. Dankjewel, dan gaan we weer naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Met een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en Knopend Oude Rijn. 4 kilometer lang, een kapotte auto is de schuld. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is zo'n 10 minuten. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van 1 keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise vanuit Nederland naar Noord-Europa. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers, waarin we de rol van de kerk tijdens de slavernij verder uitdiepen. We gaan aan het eind van de uitzending natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz spelen. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. Die vraag luidt vandaag: tijdens een befaamde race in Engeland, waarbij deelnemers van een steile berg moeten afrollen, is 1 deelnemer bewusteloos geraakt, maar die vrouw won alsnog. Wat won ze? Look at the camera, say 1, 2, 3. Say cheese. Ja. Nou, Google Translate heeft u niet nodig, denk ik. Tegen 11:30. Het antwoord, hopelijk uit de mond van de quizkandidaat. Dan de kerk en slavernij. Voor 11:00 bespraken we al hoe het slavernijverleden nog in kerken is terug te vinden en hoe soms in de Bijbel ook rechtvaardiging werd gezocht voor slavernij. De vraag is, wat gaat de kerk er nu mee doen? Dat gaan we hier aan tafel bespreken. Met onze spraakmaker is Martijn Stoutjesdijk. Hij is onderzoeker rondom het kerkelijk slavernijverleden. Danielle Dokman is predikant van de Lutherse Kerk in Suriname. Jeroen Sietsma, predikant van de Koningskerk in Zwolle. En René de Reuver is de algemeen secretaris, oftewel scriba, van de Protestantse Kerk in Nederland. De Raad van Kerken kwam in 2013 dus met die verantwoording. Ze erkenden leed te hebben veroorzaakt en spraken de wens uit om, en dan citeer ik, samen met hen en samen met allen die gerechtigheid en vrede willen dienen, te zoeken naar een samenleving waarin menswaardig leven, vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en respect elementaire waarden zijn. Vertaal dat maar naar waar hebben we dan nu behoefte aan, Daniëlle, als ik bij jou mag beginnen. Ik denk sowieso dat het handig is en goed is dat we zo'n onderzoek hebben gedaan hier in Nederland. Maar dat er meer contact zou kunnen zijn tussen Nederland en Suriname, of het Caribisch gebied en Indonesië hoor ik ook. Mm-hmm. Dat er meer van deze gesprekken zouden komen. In Suriname denk ik sowieso dat we meer kunnen praten over hoe de kerken een rol hebben gespeeld hierbij. Nu moet ik zeggen dat de kerk in Suriname, nu bijvoorbeeld de Lutherse kerk, niet dezelfde kerk is als van toen er slavernij was. Nu zijn er meer naslaten van tot slaafgemaakte in de kerk. Maar ze moeten die geschiedenis kennen. Sommigen zitten in de kerk zonder die geschiedenis te kennen. En daardoor zouden we betere stappen kunnen zetten voor onze toekomst. Hoe gaan we ermee om? Wie moet excuses geven? Moeten wij excuses geven aan elkaar? Dat gaat toch niet zo? Hoe gaat dat allemaal gebeuren? Die gesprekken moeten nog opkomen in onze kerk in Suriname. En dat is nog niet Maar gebeurd. Ook onderling, want je geeft ook aan, ook hier, tussen ook Nederland hier. En Suriname. Absoluut. De kerken onderling ook. De kerken onderling ook. Want het zou dan kunnen zijn dat de Lutherse kerk in Suriname bijvoorbeeld ook zou kunnen zeggen, we kennen onze geschiedenis hier, want die kerk is getransplanteerd naar Suriname. Laten we erover praten om te kijken wat de beste weg is vooruit voor ons. Ja. En zo zouden bijna alle denominaties dat kunnen doen wanneer hun kerk getransplanteerd was. Getransplanteerd. Van... Ja. Formuleert het mooi. René de Reuver, welke rol kan de PKN daar in vervullen? Ja, misschien nog even een stapje terug naar de Raad van Kerken. Mm-hmm. Heel concreet is er niet zo heel veel gebeurd als het gaat na 2013, tussen 2013 en nu, als het gaat over slavernijverleden. Tegelijkertijd is er wel, denk ik, is het, om het zo even te zeggen, ook wel dit bewustzijn een soort trigger geweest. Van de grote nadruk op gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Voor fundamenteel ook voor je theologie. Mm. En voor het omgaan met elkaar. Naar ons toe, als Protestantse kerk, geldt dat eigenlijk ook. Hè. De discussie over slavernij, bezinning is al langer gaande. Nu hebben wij gezegd, 2023, 10 jaar na 13... goed om daar weer bij stil te staan. Maar dat moet ook doorvertaald worden, concreet, naar gemeente toe. Wat betekent dat? Ja. Voor vandaag en morgen. Nou, heel concreet is bijbelstudiemateriaal gemaakt over deze vraagstelling. Gespreksmateriaal rondom racisme met andere stichtingen samen. Stichting MIGA, ook materiaal om juist dit thema aan de orde te stellen. En de link te maken tussen wat gebeurde, dat bewustzijn te vergroten. En hoe werkt dat door, ook als het gaat om het omgaan met elkaar, als het gaat over de vraag van inclusiviteit. Want dat en is moderne vormen van slavernij. Met inclusiviteit, dat is natuurlijk een groot begrip. Ja, en volgens zeker. Mij is er ook behoefte aan dat expliciet benoemd wordt wat er tijdens dat slavernijverleden zeker. Is gebeurd. Helemaal dan eens. Dan ben je het echt aan, pinpoint is geen mooi woord, maar dan sta je er bewuster bij concreet, stil. Dan het bulkbegrip. Ja, dus we roepen vaak wel inclusiviteit, maar ondertussen, of ons gedrag dat altijd zo is. Nou, zoom het in op omgaan bijvoorbeeld als kerken met migrantenkerken in Nederland. Maar ook ten aanzien van dit verleden. Geef ons daar rekenschap van. En wat betekent dat als je dat doet voor de wederzijdse relatie? Ja. Is die werkelijk evenredig, gelijkwaardig? En is daar, Jeroen, is er binnen de kerk wat veel witte mensen zijn, over het algemeen, behoefte aan? Is het breed gedragen onderwerp om dat nu uitgebreid te gaan belichten? Breed gedragen vind ik moeilijk om te zeggen. Mijn ervaring tot nu toe is dat waar het gebeurt, dat het heel goede weerklank vindt. Bijvoorbeeld tijdens dat symposium in de Koningskerk heb ik best indringende woorden gesproken ook over de rol die de kerk gespeeld heeft, hoe groot dat kwaad was. En daar heb ik van heel veel gemeenteleden ook een heel positieve reactie op gehad. Want is men er zich bewust van? Weten mensen het? Nee, heel weinig, vrees ik. Maar dat moet ik ook voor mezelf zeggen. Ja. Dat gaf je net al aan. Dat het echt om tientallen miljoenen mensen gaat, een periode van 400 jaar, hoe eigenlijk heel Nederland daar op een bepaalde manier aan verbonden was. Dat is eigenlijk allemaal heel recente kennis, ook voor mijzelf. Ja. Maar zeg je dan, bij wijze van spreken, je maakt een, wat mijn collega Maarten deed, een rondje in een kerk. Van wat zien we nou eigenlijk? Gebruik je het in je preken? Ik probeer het zo concreet mogelijk te maken van hoe ga je het toepassen? Hoe zorg je dat het bespreekbaar wordt, dat mensen erover nadenken? Dat onderliggende thema racisme, dat speelt natuurlijk ook gewoon nu. Ja. Dus dat is een thema dat ik in mijn preken probeer te laten terugkomen. Het hele slavernijverleden, dus de processen die daar speelden, zijn eigenlijk één op één overzetbaar naar hoe er vandaag heel veel economisch misbruik gemaakt wordt van mensen. Dus daarmee is het verleden, zoals heel vaak natuurlijk, ook een spiegel voor hoe dingen vandaag gaan. Ook daar zie je dat bewustwording heel traag op gang komt. Hè. Mm. We hebben eerst het economisch gewin. En dan jaren later. Zitten de parallellen er wel, hè? Helaas wel, ja. Want hoeveel, Martijn, is dat bekend? Hoeveel eigenlijk de kerken hier een financieel voordeel aan hebben gehad? Of hoeveel werd er? Nee, dat is echt nog een van de aspecten die wij moeten bestuderen. Dus we weten wel incidenteel over dat bijvoorbeeld bepaalde diaconale fondsen opgebouwd zijn met ook inbreng vanuit de plantages, vanuit de koloniën. Mm-hmm. Maar dat is echt allemaal heel. Kijk, want elke kerk heeft vaak ook zijn eigen kerkrentmeester, zijn eigen manier van vermogensbeheer. Dus dat vergt nog echt heel veel studie. Dat is wel een van de dingen waar we graag naar willen gaan kijken. Ja, maar dat is wel uit te zoeken, denk je. Ja, als je zult steekproeven moeten gaan doen. Maar dat is, je kunt daar zeker wel iets mee doen. Ja. Is het belangrijk eigenlijk om dat te weten, Danielle, voor jou? Ja en nee. Ja, omdat we de waarheid maakt vrij. Dus als het nou eindelijk echt eruit komt en weten, dan zouden wij ook verder kunnen praten over hoe ook de nazaten van tot slaafgemaakte die systematisch achter zijn gehouden, mm-hmm, ook economisch systematisch kunnen helpen. Zo, yes, ik wil het weten. Maar van de andere kant, als ik het weet, denk ik dat ik in tranen gebarsten van wat er allemaal gebeurd is met mijn voorouders. Dus ja en nee, maar ik denk dat we het toch moeten doen. Het andere dat ik denk dat we toch ook moeten doen op punt van theologie, is dat we misschien samen de Bijbel moeten lezen. Ja, want ik denk dat we de Bijbel anders lezen vanuit onze perspectieven van waar we komen, ons verleden. En ik denk dat als we die connecties maken en samen proberen de Bijbel te lezen, dat we een beter begrip hebben. En beter kunnen praten over deze zaken van racisme en hoe we economisch kunnen zien als anderen de hulp nodig hebben. Niet als dat ze de hulp nodig hebben. En de kerk moet minder een klankbord zijn van de politiek en economie. Dat was de kerk. Tenminste in Suriname, in het Caribisch gebied, was het een klankbord of een amplifier voor wat er gebeurde in de economie. Ja, ja. En daarom waren mensen er niet van bewust van, dit hoort niet te gebeuren. Maar de kerk heeft zo'n belangrijke positie in de samenleving. En als het niet is wat God van ons verlangt, dan horen we daar tegen te gaan. En dat mist heel dat vaak mis je nu. Ja. Van de kerk. Antoinette van den Berg, die zit te luisteren, is een gewone kerkganger, zoals ze zelf zegt in de Radio 1-app. En die vraagt, wat moet ik als gelovige met het rapport? En wat heeft het voor onderzoek? Ze zegt, wat is in vredesnaam de zin van zo'n onderzoek? Leef voorwaarts. Is dat iets, René de Reuver, wat wel vaker klinkt? Van dit is zo lang geleden. Zeker. Dat begrijp ik ook wel. Hè? Dat je zegt van ja, ik leef nu. Het gaat over 100, 200 jaar, 150 jaar geleden afgeschaft. Hè? Maar dat het de hoogtepunt is nog langer geleden natuurlijk. En dus hoe raakt dat mij? Maar zoals we net al wat met elkaar deelden, de lijnen lopen natuurlijk ook door. En inderdaad, ik ben helemaal met Danielle eens. Je moet vanuit je eigen traditie als kerk spreken. En niet een verlengstuk van de overheid of van het maatschappelijk geaccepteerde zijn, maar vanuit je eigen traditie. En dat we met elkaar de Bijbel, de schriften lezen, en dan vanuit eigen contexten dat met elkaar delen, dat is denk ik ontzettend belangrijk. En dat we niet maar als dan gewoon puur kijken, hoe interpreteer jij dit? En zeker, hoe interpreteer ik het? Ja. En niet als blanke mensen zeggen hoe het zit of wat. Niet dat mijn stem als blanke er niet toe doet. Maar die doet er evenzeer toe als die stem van die ander. Of beter gezegd, die ander doet er net zozeer toe als die van mij. Ja. Nou, dat gesprek met elkaar aangaan. En dan komen de kritische punten natuurlijk wel naar voren. Ja. Dus dat is denk ik het punt. En ook dat wat toch ook iets racistische trek die in onze cultuur natuurlijk ook zit. De blanke superioriteit. Ja. Om ons dat meer bewust te zijn. Nou ja, eigenlijk is het hele woord blank is tegenwoordig ook dat we eigenlijk wit zeggen, toch? Blank geeft ook al snel de associatie. Ja, en de van koopman en de dominee, die combinatie, hè? In die volgorde dan ook vaak. Mm-hmm. Dat ons ook scherper bewust te zijn. De economie die voorop gaat en de dominee die volgt. In hoeverre werkt de slavernijverleden nu eigenlijk nog door, Martijn? Is dat te zeggen in de kerkgeloofsgemeenschappen? Martin Luther King heeft ooit gezegd dat de zondagochtend het meest gesegregeerde uur van de week is. Dat geldt ook wel echt in Nederland als het gaat om kerken. Dus waar het gaat, je hebt heel veel witte kerken. Hè? De traditionele PKN-kerk in een gemiddeld dorp is een witte kerk, zal maar even zeggen. Mm-hmm. En je hebt een aantal migrantenkerken of kerken met een bijzonder verleden, zoals de Evangelische Broedergemeente, waar wel veel bijvoorbeeld Surinamers actief zijn. Maar er vindt eigenlijk weinig contact plaats, weinig verbinding plaats tussen die verschillende groepen mensen. En dat heeft volgens mij ook wel degelijk met dit verleden te maken. Ja, dat zou dan, Jeroen, iets maar mooi zijn om dat allemaal ook meer, niet alleen wat Danielle aangeeft, om veel meer contact te hebben met elkaar. Zie je daar de waarde van in? Zie ik zeker de waarde van in. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ons dat in Zwolle nog niet zo goed lukt. Er worden wel nu initiatieven toe genomen. Maar, waar zit dat dan in, dat het niet goed lukt? Ja, gewoon druk zijn met jezelf. Ja, een kerk is een dynamische gemeenschap. En voor je het weet is er weer een jaar voorbij. En ben je vooral druk met jezelf geweest. En gescheiden werelden, denk ik ook. Gescheiden werelden, ook. Je komt elkaar ook niet zo tegen. In de Koningskerk zijn heel weinig mensen van een andere kleur dan wit. Wat we als Koningskerk wel proberen te doen, we hebben zusterkerken in Kenia. En die band proberen we heel erg te koesteren en ook heel gelijkwaardig te houden. Ja, ja. Dus over 2 weken... gaat een Keniaanse predikant voor in de Koningskerk. En ik verheug me op zo'n moment, omdat je gewoon dan even heel zichtbaar hebt. We zijn gewoon broers en zussen van elkaar. En dat is heel kostbaar. Ja. Is het, Danielle, zijn er liederen of versen waarvan je zegt die moeten we niet meer doen of juist laten horen om ons bewust te zijn van? Ja, er is eentje in het Engels dat heel duidelijk was. Het was All Things Bright and Beautiful. Het is een heel mooi lied, maar het heeft een stance dat ons een beetje laat denken van, niet alleen laat denken, maar weet dat het niet goed zit. Dus een van de stances daarvan is: The rich man in his castle, the poor man at his gate. God made them high and lowly and ordered their estate. En natuurlijk slaat het op een Lazarus en de rijke man. Maar de persoon, dat gedeelte werd ook niet zo goed begrepen. God heeft ze niet zo gemaakt dat ze arm en rijk moesten zijn. Het was de economische situatie en waarin je geboren wordt, dat je zo maakt dat je rijk zou kunnen zijn of arm. En high en low. En high en low. En natuurlijk, tijdens die periode, wanneer het geschreven wordt, zijn slaven deel van de lowly en de armen. En het was zo'n gedachte dat God ze gemaakt heeft om daar te zijn. En dat is absoluut niet waar. Nee. We worden geboren in economische toestanden die ons lot bepalen daar. Maar, of tenminste, die bepalen welke klasse we zijn. Maar dat hoort de kerk dus juist te veranderen. Als je in de kerk zou stappen, dan zou er een andere mindset moeten zijn. En wanneer je eruit stapt, moet je met die mindset de wereld kunnen beïnvloeden om het te veranderen. Ja, ja. Dus niet wanneer je erin stapt is het anders, en wanneer je eruit stapt ben je weer in een andere wereld. Nee, je bent dan met die bewustheid terug in de maatschappij om het te veranderen. En dat was dus niet de case. Deze liederen zijn zo invloedbaar geweest dat mensen het zo zagen. Ja. Zo hoort het. En ook daarvan is volgens mij weer hoe bewust sommigen worden gezongen. En dan vraag je je weer af, hoe bewust zijn we eigenlijk van wat je op dat moment aan het zingen bent en hoe een lied tot stand is gekomen, waar die teksten vandaan komen en hoe je ze kunt interpreteren. Daar gaan we weer. Over een maand is het Katie Kotti. Dan begint ook het speciale herdenkingsjaar. Dat is ook een moment dat er in de dienst natuurlijk, ga ik vanuit in ieder geval, aandacht aan besteed gaat worden. René de Reuver sowieso. Op 30 juni is er door de Raad van Kerk een speciale herdenkingsdienst georganiseerd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Gaat daar nog iets speciaals gebeuren? Ja, zeker wel. Sowieso dat we dat natuurlijk op 30 juni doen. Terwijl 1 juli, hè, Katie Kotti, bevrijding, afschaffing van de slavernij is. Dus we hebben gezegd, het is goed om er ook een moment voor te zijn. Een dag ervoor. Waarin we stilstaan bij een schuldig verleden. En waarin we dat ook weer opnieuw echt expliciet uit willen spreken. Omdat je kunt ook te snel naar mooi dat de slavernij afgeschaft is gaan. Zonder je bewust te zijn van aan welk schuldig verleden je zelf, natuurlijk in het voorgeslacht, hè, maar toch als je de lijn even doortrekt, zelf ook deel hebt gehad. Ja. En dat ook expliciet uit te spreken. Dat is denk ik ook vanuit mijn geloofsovertuiging zo fundamenteel dat je komt tot verzoening doordat je ook eerst de schuld en het kwaad benoemt. Ja, waarvan het onderzoek eigenlijk even heel erg technisch nog gaande is. Dus ja, maar je weet nog steeds niet. Nee, niet exact natuurlijk alle details. Maar we weten natuurlijk wel, hè, wat in 2013 gezegd is, dat we medeschuldig zijn aan, of dat we schuldig zijn aan dat verleden. Ja. Dus dat is wel evident. Gaat het meer impact hebben nu? Hopelijk. Hopelijk. Hopelijk. Nou, er wordt ook aandacht aan gegeven. Hè. Ja. Dus de kerk is al helemaal vol. De plaatsen zijn al allemaal vergeven. Kom daar eens om, hè. Ik zou bijna zeggen, geniet er even van. Zullen we zeker doen. Tel je zekeringen. Nee, maar dat, alle gekheid op een stokje. Het is goed dat daar dus aandacht aan is. En er wordt ook via de tv aandacht aan gegeven. Omroep Zwart doet er ook in mee. Dus daar wordt heel duidelijk aandacht aan gegeven. Ja, ja. En voor ons, nou ja, zoals als je het even in vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, 4 mei en 5 mei bij elkaar hoort, zo hoort dit ook fundamenteel bij elkaar. Ja. We gaan het zien. Jij gaat ongetwijfeld, Jeroen, ook daar extra aandacht aan besteden in jouw preek. Dat klopt, ja. En daarna inderdaad gaan we zien wat de impact gaat zijn en of alle goede voornemens die we hier aan tafel horen ook gerealiseerd gaan worden. Dat zou mooi zijn. Dank jullie allemaal voor jullie komst hier. Graag gedaan. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, Sophie zit er klaar voor. Sophie de Beijer uit Tilburg. Ja. Goedemorgen en welkom. 20 jaar ben je. Je studeert journalistiek. Ja. Weet je al welke kant je op wil gaan? Radio. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, luister, als je iets anders had gezegd, dan had ik je meteen de studio uitgezet. Dat snap ik. Geen keus. En dan verwachten we natuurlijk ook dat journalisten of journalisten in spe hoge scores neerzetten. Dat begrijp je. Oei. 81 punten is maandag gescoord door Bart. Dus daar ligt de lat. Ja, nou, we gaan het meemaken. Het zeggen. Zet hem op. Succes. Dankjewel. De prijzen van producten zijn verder gestegen. Huilen bij de kassa. De inflatie kan volgens een snelle berekening van het CBS uit op... procent. Ja, omdat het gewoon niet te betalen meer is. Maar er zijn nog altijd bedrijven die de prijzen verhogen. Denk bijvoorbeeld aan de horeca. Op de terrassen worden de prijzen hoger. Eten en drinken is de belangrijkste categorie die duurder is geworden. En ook bij internetaanbieders worden de abonnementen verhoogd. De prijsstijgingen nemen wel iets af. De inflatie is opnieuw gestegen afgelopen maand. Hoeveel procent hoger lagen de prijzen in mei ten opzichte van mei vorig jaar? 6,1%. Ja, zeker. In april was de inflatie nog 5,2%. Vooral eten en drinken is met 12,8 flink duurder geworden. Maar wat is juist goedkoper geworden met 18,5%? Oei, aardappels. Nee, energie. Energie. Ja, hoewel de energieprijzen al tijd dalen, verwacht het CBS overigens niet dat de inflatie op korte termijn weer rond die gebruikelijke 2% komt te liggen. Vraag 3 begint weer met een fragment. De politie schendt de rechten van demonstranten in ons land door zomaar om identiteitsbewijzen te vragen. Hierdoor zou volgens de organisatie minder gedemonstreerd worden uit angst voor een ID-controle. Zou alleen moeten worden gedaan bij vermoedens van een serieus strafbaar feit. Als er gewoon een vreedzame demonstratie gaande is, dan moeten mensen daar vrij in zijn. Nederlandse politie zou het recht van demonstranten schenden, zo meldt vandaag een verschenen rapport. Welke organisatie komt met dit rapport? Amnesty. Amnesty International, ja. Volgens Amnesty zou door deze schending ook minder gedemonstreerd worden. De politie zou de rechten van demonstranten schenden door zomaar om hun ID te vragen. En vervolgens worden deze persoonsgegevens opgeslagen. Voor hoe lang? 25 jaar? Zo lang is het niet. 5 jaar is vijf het. Jaar. Maar volgens Amnesty druist dat ook in tegen het recht op privacy en het demonstratierecht. De politie overigens ontkent dat hun werkwijze onrechtmatig is. Vraag 5 is weer een fragment waar je naar gaat luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Er was gewoon gezegd dat zij zou gaan stemmen op GroenLinks. Dat is niet gebeurd en daar hebben we het nu mee, daar hebben we het nu mee te doen. Jesse Klaver. Het lijkt me duidelijk. GroenLinks-leider heeft statenlid Deborah Fernald uit de partij gezet nadat zij op Volt stemde. Fernald heeft spijt betuigd voor haar stem op Volt. En ze gaat nu verder als zelfstandig statenlid. Onder welke partijnaam? Fernald? Nee, Groep Doe Stoer. Fernand stemde op Volt omdat ze zegt dat ze vanuit deze partij veel beter werd geholpen als nieuw statenlid. We gaan nog op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. En de vraag is, wat bedoelen we? Oftewel, waar gaat dit over? Je krijgt aanwijzingen, cryptisch zijn ze. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus luister goed. 4. De mensen betaalden zich blauw voor mij. 3. Mijn kosten vlogen nou eenmaal de pan uit. 2. Maar sommigen vinden mij nu vliegtuig. Stop. Kalem? Voor 1 punt. De zogeheten staatsagent concludeert dat ik me niet aan de voorwaarden heb gehouden voor de staatssteun die ik kreeg in coronatijd. Inderdaad, KLM, nou, vliegtuig. En dan de kosten vlogen de pan uit. En blauw betalen, daar zaten alle aanwijzingen in. Daarmee staat jouw factor op 5, Sophie. Dat betekent dat je 17 vragen goed moet hebben om de leiding te pakken. Dus wij gaan snel lezen. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Door welke club werd AS Roma gisteren verslagen in de Europa League? Ja, welk techbedrijf schikt voor 29 miljard in Amerikaanse privacyzaken? Amazon. In een kasteel in welk land zijn 47 Europese staatshoofden en regeringsleiders bij elkaar? Moldavië. Is goed, Koninklijke Landmacht richt een nieuw luchtverdedigingseenheid op. Tegen wat precies? Drones. Ja, welke minister zei gisteren dat slachterijen onder verscherpt toezicht komen te staan? Is Adema. Hoe heet het geldwisselkantoor waar vannacht opnieuw een explosief afging? Siri Change. Ja, welke Franse berg wordt vandaag bestegen door zo'n 5000 Nederlanders, klopt, het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met de verhoging schulden van wat? Op sorry? Plafond. Is goed. Ja. Ja, tot welke laatste Nederlandse tennisser is gisteren uitgeschakeld op Roland Garros? Griekspoor. Ja, minister Kaag wil voorkomen dat mensen in de toekomst moeten betalen voor welk type geld? Contant geld. Dat klopt, het ziekteverzuim in Nederland lag vorig jaar op zijn 27 miljard. Sinds welk jaar? Oh. 2018. 1996. Hoe heet de UvA-docent die na een kort geding zijn baan niet meer terugkrijgt? Pas. Laurens Buijs. En vraag 13. Tijdens een befaamde race in Engeland, waarbij deelnemers van de steile berg moesten rollen, is een deelnemer bewusteloos geraakt. De vrouw won alsnog. Wat won zij? Kaas. 1 kilo kaas, mensen. Dat dan alsnog. Ja. Daarmee staat de teller op 9 goede antwoorden in die tweede ronde. Kom je op een score van 45. Wat best goed is. Ja. Maar niet genoeg. Niet genoeg. Om nee, aan de leiding helaas te gaan. Niettemin, veel dank, Sophie. Graag gedaan. Voor het meedoen hier aan de quiz. Jullie nogmaals dank. Maak er een mooie dag van, zou ik zeggen. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga jij doen? Uitzicht op een taxibaan en een platform. Wij zijn op het vliegveld Groningen Airport Eelde, waar een wereldprimeur plaatsvindt vandaag. Een ground power unit, wat dat is hoort u zo, op waterstof. Want deze luchthaven wil de waterstofluchthaven van Europa worden. Toekomst van de luchtvaart, daar gaat het dus over in Sven op 1, zometeen. En zometeen wordt u natuurlijk nog bijgepraat over het laatste nieuws door Marnix Ampersen. Hele fijne middag en tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO.